يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Allah anasema kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sema hadhihi sabili hii ndiyo njia yangu ad'u ila Allah nawaita watu kwa Allah ala basira kwa uoni kwa ilmu kwa yaqini ana wa man ittabi'ani mimi na yule ambaye atakayenifuata mimi ana wa man ittaba'ani mimi pamoja na yule atakayenifuata mimi wama ana min al-mushrikeen anasema ibn kathir rahimahullah ta'ala يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الى الثقلين الجن والانس امرا له ان يخبر الناس anasema Allah kumwambia mtume wake aliyemtuma kwa thaqalain majini na binadamu akimwamuru yeye أو خبر شواته أن هذه سبيله ومهيد جيايات أي طريقته ومسلكه وسنته جيايات من الدواك ومبتوات وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله نوني كلنغانية كتكف شهودية ومهفنا مولا أفسيك وبديوك حكس وهو الله وحده لا شريك له Allah peke yake ambaye hana mshirika yad'u ila Allah biha ala basiratin au aite watu kwa Allah kwa njia hiyo akiwa na ilmu akiwa na utambuzi min dhalika katika hilo wa yaqin wa burhan au ina yaqin na au ana hoja wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma da'a ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na kila yule ambaye atakayemfuata yeye mtume ayo anawaita watu anawalingania watu katika njia ile ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alilingania ala basirati wa yaqin wa burhan aqlin wa shar'i akiwa mtu yuko katika uoni kadhalika akiwa na yaqini akiwa na hoja za kiakili za kisheria na Allah alikusema subhanallah ay أنزه الله وأنزه الله ممن امتكاس الله عز وجل ننمتكوزا وقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير إلى إلى إلى إلى آخره نقطة موت ميتاك نهاية ما ينوانز وما يتاج الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى البقوة أكيليزير نمنجاني الله عز وجل البوميليزا متمواكي صلى الله عليه وسلم awajuze watu awakhabarishe watu ule mwenendo wake ambao yeye anaolingania umma ile njia yake yale mapito yake ambao yeye anauita umma kuelekea katika njia hiyo, na wale watakaokuja baada yao, wale ambao watakaokuja baada yake, iwe njia yao, ulinganizi wao, utaratibu wao ni katika kile ambacho daa ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, Allah awabarik awahifadhi, tunafahamu sisi ad-da'wa ila Allah azza wa jalla ibadatun adhima bal ajal min al-ibad bal ajal al-ibada, ulinganizwa kwa walingania watu kwa Allah ni katika ibada tukufu, bal ni katika bora ya ibada. Kwa nini? Kwa sababu qama bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, au qama biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu jambo hilo ndilo ambalo alilisimamia mtume wa Allah, kazi ya manabii wote waliotumwa na Allah tokea wa mwanzo mpaka wa mwisho ilikuwa ni kuwalingania watu katika tauhid, ilikuwa ni kuwalingania watu katika haki, ilikuwa kuwalingania watu katika ijtimaa, ilikuwa kuwalingania watu katika takwa Allah azza wa jalla, fi'li ma amara Allah bihi, kuyafanya yale ambayo yote Allah aloamrisha, wajtinabi ma naha anhu wa zaja, na wakawataka watu wajiepushe na yale ambayo Allah aliwakataza na akagombeza. Ibada katika Uislamu inatizama kwa kuwa antakuna ibadatun maqbula, ibada ile iwe ni yenye kukubaliwa. Laisa shah bikathratil ibada, katika Uislamu hapatizamwi wingi wa ibada ambazo watu wanazifanya, bali shanu antakuna alibadatu maqbula, lakini jambo uzuri wa jambo kuwa ibada hiyo ni yenye kukubaliwa. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala kama fi majmu' al-fatawa, anasema anna al-fadl bi nafs al-amal wa jawdatihi la bi qadrihi wa kathratihi, kwamba ubora ni kwa ile amali yenyewe ambayo mtu anaifanya na uzuri wake. Ubora ni kwa ile amali ambayo mtu anaifanya na kwa ule uzuri wake, ukoje uzuri wake ile ibada, la biqadrihi, sio kwa kiwango chake imefanywa kwa urefu gani, kwa ukubwa gani, wala bikathrati, wala kwa wingi wake. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hakika sisi tumeyafanya yaliyopo ardhini, yaliyo juu ya ardhi ni mapambo kwa ardhi hiyo, linabluwahum, ili tupate kuwatahini, tupate kuwajaribu wao, ayyuhum, nani katika wao ahsanu amala, mwenye matendo mazuri zaidi. Waqala, na Allah kasema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi ujira wa yule ambaye aliyefanya matendo mazuri zaidi. Wa rubba tasbihatin min insanin afdal min mil'i al-ardh min 'amal ghayrihi, anasema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, huenda tasbihi moja ya mwanadamu ikawa ni bora zaidi kuliko ujazo wa mbingu na ardhi katika matendo ya mtu mwingine. Huenda mtu akafanya amali ndogo, amali hii akaifanya kwa ikhlas, kwa kufuata masharti ya amali kukubaliwa kwake, ikawa hii tasbihi moja ina ubora, ina fadla, ina ujira mkubwa mbele ya Allah kuliko amali ambazo mja akazifanya ujazo wa mbingu na ardhi. وهذا العمل الحسن الذي ذكره الله تعالى عمل نزوري أنبغز الله الزتاج في عدة مواضع من القرآن كتكسيم بل مالك كتاب شاك لدني القرآن هيني عمل جامل وقصديوة كتميونا دعوة لعبادة ولنغانيز وكوالنغانيا واتو واجه كتكديني يا الله إكوانتو نزغمز كتكنيومبز الله katika maeneo ambayo wanakutana Waislamu, katika sehemu ambazo kuna minasaba ya Uislamu, watu wakaelekezwa ahkam za dini, watu wakaelekezwa sha'airuddin. Hii ni ibada, ibada ambayo aliisimamia katika umma huu mtume sallallahu alayhi wasallam, na Allah akaika sharti ya yule ambaye atakimfuata yeye alinganie kama kile alikilingania mtume huyu, ala basiratin, kwa uoni, kwa ilmu, kwa yaqini, kwa hoja, kwa utambuzi, na haya ndio ambayo Allah anayotaja. Sasa ibada, ibada Allah tazami kathratu, wingi wake, kathratuha, ule wingi wake, lakini uzuri wa ibada ni kutazama ule uzuri wake, na haya Allah ameyathibitisha ndani ya Qur'an. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله أمي أمي أمي أمي وموتي إلي أخجربوني ناني كتنيني أمي أمي فاني ما تنو مزوري زيدي أمي تاجع الإمام البزار قد كشف الأسطار حديث كتوكا وأبي الأحرص عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تملك وكيوم بقد كدعا ذاكر إيوي الله أعني على ذكرك نسيبي ميمك كتجاويوي وشكرك نكو شكرويوي وحسن عبادتك نوزور وقبدويوي الله نتوتاك واتو مبدويه كتك حالي وزوري سو كتك حالي وينجي ولا كتك وانقوغاني الله أنا تكتاك تمس سلم أنا موامب الله عز وجل أم سيديه كتك قزفان ينزوري عبادة ذاك بل مكوجة حديث ينبايا ميتاجة الإمام أبو داود كتك سننياك أنا سيما كتوكك ومعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال mtume alichukua mikono yake alichukua mkono wake Muadh kisha akamwambia ya Muadh wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka akamwambia wallahi mimi ninakupenda mimi ninakupenda faqala akamwambia usika ya Muadh la tad'anna fi dubri kulli salati تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسياتي وسياتي كتككلا مش وصالة كسيمة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وزور وقابل وقاف يا ربي نوبوني سيدي يميمي كتك جامل فكتاج ويوي نكوك ذكر ويوي نكتك وزور وعبادتك أمتاج ابن أبي الدنيا أنا سيما حدثنا إبراهيم بن الأشعث بعد قتاجة والسملية جويق الله الكسيمة ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال كسيمة أخلصه وأصوبه عمل يميتك وقو إخلاص زين نا وكسيب زين قال كسيمة إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا حكيك عمل إتفقوني خالص ني kwa ajili ya Allah peke yake na wala haikuwa imesibu amali hiyo la miukubali haitokubaliwa wa idha kana thawaban na itapokuwa amali hiyo imesibu kwa mtume sallam wala miyakun khalisan lam yukubal lakini haikufanywa kwa ikhlas haitokubaliwa hatta yakuna khalisan thawaban mpaka amali hiyo iwe ni ya ikhlas na ilusibu kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam wal khalis idh kana lillah as-sawab idha kana sunnah idha kana lillah as-sawab idha kana sunnah khalis ni ile ambayo mtu atakayefanya akikusudia kupata radhi za Allah kukusudia kupata uso wa Allah na iliyosibu ni ile ambayo aliyofanya kwa mujibu wa sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam Allah alikusema ndani ya Qur'an ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن نانيناني يلي امباي mwenye dini nzuri zaidi kuliko yule ambaye alousalimisha uso wake kwa Allah hali yakuwa ni mwenye kufanya wema wattaba millata ibrahima hanifan na kaifata millata ibrahim aliyakuwa ni hanif wattakhadha Allah ibrahima khalila anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama katika nubuwati anasema فإن هذين الأصلين هما دين الإسلام الذي اقتضاه الله عز وجل هي مسنجي ميويني مسنجي يفي الخالص والصواب عمل هو نعي إخلاص انفن يجواك نيكوي مسيم أنا سيما مسنجي هي ميويني ديو دين يو الإسلام الذي اقتضاه الله أمبايو الله عز وجل أمير ذي أمبايو الله عز وجل أمير ذي كيشا في سماهية بطل إتاجة أنا سيما فالذي أسلم وجهه لله يولي أمباي أرسل مشو صواكك والله هو الذي يخلص نيته لله huyu ni yule ambaye nia yake anaitakasa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, wa yaftahi bi amalihi wajha Allah, na akawa anatafuta kwa amali yake kuona uso wa Allah. Wal muhsin, na muhsin huwa alladhi yuhsinu amalahu fayamalu alhasanat, fayamalu alhasanat, ni yule ambaye anatakasa, anaifanya nzuri amali yake, kwa hiyo akayafanya matendo mema. Na matendo mema ni yapi? Hiya al-amalu salih, ni matendo yaliokuwa mazuri. Wal amalu salih ma amara Allah wa rasuluhu, ni yale ambayo Allah aliyoamrisha na mtume wake. Min wajibin wa mustahabbi, katika mambo ya wajib na mambo ya sunna. Laysa hadha min hadha wala hadha laysa min alhasanat wal amalu salih fala yakunu fa'iluhu muhsinan, ikiwa mtu hajafanya katika wajib au katika sunna hatakuwa mfanyaji wake ni katika wale ambao wanafanya matendo mema, kwa hiyo hatahesabika kwamba amefanya ihsan katika amali ambazo Allah alimwagiza. Da'wa ni ibada, na sharti ya ibada kama anavyotaja maulama, sharti ya ibada kama anavyotaja maulama, lazima awe mtu anaifanya kwa ikhlas. Na hili Allah ndio mwenye kulijua zaidi, kwa sababu nafsi au udhahiri wa mtu hauwezi kuonekana moja kwa moja. Allah ndio mwenye kujua uhakika wake. Lakini sharti la pili iwe ni thawab, iwe ni thawab, amali ile imesibu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana katika ule ulinganizi, ulinganizi ule uwe sambamba na yale ambayo aliyolingania mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amali haikubaliwi isipokuwa kwa masharti haya tuliyoyataja. Sharti la mwanzo ayakuna muwafiqan lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amali hiyo iwe inawafikiana na kile ambacho alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo katika sala, sala yako ni sala ili Allah aikubali iwe ni sawa na ile sala aliyosali mtume sallallahu alayhi wa sallam. Funga yako unaifunga ili Allah aikubali, lazima iwafikiane na ule utaratibu aliofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika masuala ya da'wa, wewe unasimama kuwalingania watu, unasimama kuwaelekeza watu, unasimama kuwafundisha watu, hakikisha yale ambayo unayazungumza, yale ambayo unayotenda, yale ambayo unayoashiria, unayoyaitakidi ni yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, katika uslubu wa ulinganizi wako, katika manhaji ya da'wa yako, katika taratibu unazokwenda nazo katika ule ulinganiaji, ulinganiaji wako, lazima kuafikiane na yale ambayo alikuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Yawezekana mtu, inawezekana mtu ikawa anaumwa na uchungu wa hali ya umma wa Kiislamu leo ulivyo. Labda Waislamu leo ni madhaifu, labda Waislamu leo wanaonewa, labda Waislamu leo ni wanyonge, labda pakitizamwa hali za Waislamu zinatoa machozi. Lakini kule kuumwa kwake na jambo hili haimpelekei kuteua njia yake yeye mwenyewe anayojua katika kuwalingania watu, kama wanavyofanya baadhi ya watu kuonyesha kwamba leo hali ambayo Uislamu wako nayo ya udhaifu, ya unyonge, ya matatizo na kuonewa, kwa sababu ya kule kupasuka pasuka kwao, kwa sababu ya kule kujikata kwao, kwa sababu Uislamu wengi hawapo katika vyeo vya serikalini, kwa sababu Uislamu hawana maendeleo ya hospitali, ya maredio, ya matv, ya magazeti, kwa sababu Uislamu leo wamekuwa hawana sauti ya kusemea. Baadhi ya watu wao ulinganizi wao katika da'wa, mwenendo wao, wanaelekeza jamii kuamini itikadi hii. Hawataki kuwapa watu uhalisia wa yale ambayo yaliyojiri katika umma huu. Hawataki kuelekeza watu katika ukweli wa yale ambayo yaliyobainishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kutokezea haya ambayo yapo leo katika ulimwengu. Wala yaj'al Allahu lilkafirina ala almu'minina sabila, Allah ametaja ndani ya Qur'an, Allah kamwe hatowafanya makafiri kuwa na nguvu dhidi ya Uislamu. Wa law istaqamu ala at-tariqa la asqaynahum ma'an ghalaqa, laiti watu wangesimama katika ile njia ya usawa basi tungewanyeshelezea maji yenye kumiminika kwa wingi kutoka mbinguni. Walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhim barakatin min as-samaa. Laiti watu wa miji wangemcha Allah na wakaamini, laiti watu wa miji wangeamini na kumcha Allah, tungewafunulia baraka nyingi kutoka mbinguni. Kwa hiyo hali ambayo Waislamu wako nayo ya udhaifu na unyonge na matatizo na dhulma wanazofanyiwa na mabaya wanayotendewa kwa sababu wameacha misingi ya dini. Wengi katika Uislamu leo ni washirikina. Jamii ya Kiislamu leo imejaa ushirikina, mpaka katika nyumba za Allah kuna ushirikina. Uweza kusikia baadhi ya maeneo muadhini yule ndio mpiga ramli, yule imamu mtoa viwale, na mfano wa hayo ambao ambayo yapo katika sehemu nyingi za Uislamu. Bali katika elimu ambao wanaosema kwamba huku ndo kwenye maeneo ambayo wanaishi Waislamu wengi, ushirikina umejaa ndani yake. Na Allah ametaja ndani ya Qur'an ili awape nguvu watu, awape ushindi watu, awape izza watu, lazima warejee katika dini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah amewaahidi wale ambao waliamini miongoni mwenu nyinyi, atawapo khalifa katika dunia kama alivyowapo khalifa waliopita kabla yao. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tawa lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah atawamkinishia dini yao ambayo Allah ameridhia, na atawabadilishia hofu waliokuwa nayo, atawapa amani kwa masharti. Ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi wala wasinishirikishe mimi na chochote. Da'i wa kweli anayewalingania watu katika usawa, akiona jamii ipo katika potevu, katika dhulma, katika unyonge, atawarejesha watu katika ibada. Ya'budunani, halafu atawakataza watu wasiingie katika ushirikina. Na haya ndio ambayo atakayorejesha watu katika dini. Sasa tunashangaa leo kusikia baadhi ya watu ambao walikuwa wakiipinga da'wa salafia kwa maneno yao, na walikuwa wakenda kinyume na utaratibu wa da'wa hii iliyobarikiwa, bali wakikanusha mpaka kujinasibisha na usalafi, leo wamekuja na fikra mpya, wamekuja na mawazo mapya, wamekuja na sera mpya, sera za kusema jambo la kusema fulani ni salafi au si salafi. Hili ni jambo la ikhtilafu baina ya ulama. Lakini huyo Ibn Uthaymeen ambao wao wanasema wanamtegemea na katika maulama wao, yeye anapinga kujita salafi, bali salafi itakani kama ni kikundi. Na salafi maana yake ni wale wa mwanzo, nani? As-sahaba wattabi'un, kisha akasema wattabi'una at-tabi'in, ikishukira mshawa hii ya mwisho anasema wattabi'una at-tabi'in. Mimi nimesikia kusikia haya maneno, lakini huyu baada an wajada shahada ad-doktora amara nafsahu an yu'lina bin-nasi annahu kana ya'ni ahlan lid-da'wa wa annahu lahu min al-umur kadha wa kadha. Baada kupata cheki doktori chake hicho kishahada, sasa anautangazia umma kwamba yeye ana uwezo na anastahili kufanya kadha wa kadha, lakini ndani yake tunapata at-tabi'una at-tabi'in. Huu ni msiba, na hii ni hali ya alama katika upotevu, kama anavyosema Hudhaifa, ad-dalala haqqu ad-dalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Mimi nataka nieleze shuruti kabuli la amali, kwa sababu jambo ambalo nimepata haraka haraka. Masharti ya kukubali amali. Dawa hii leo unaweza kushangaa. Hukuti mtu, hata hao wavyo vikuu na vyo vyao walikuwa navyo, hukuti mtu hajasoma kemisti akaenda kupewa somo la kemisti kusomesha katika lecture ambazo wako nazo au darasani pia, bali watu watafanywa interview, mukabala, watatizamwa viti vyao, wataulizwa katika hali yao walikuwa wapi, watu wakajua wamesoma wapi, historia yake ikoje na experience yake katika ya kusomesha ikoje. Unakuta katika jambo la dunia watu wana ihtimamu sana katika mambo ili yasiharibike, lakini katika masuala ya dini, katika masuala ya dini imekuwa kila mmoja yuko tayari kuzungumza hata kama sio mwenye haki ya kuzungumza katika lile ambalo nilizungumza. Unaweza kumsikia mtu anasimama msikitini baadhi ya maeneo, Uislamu nimesimama mbele yenu sina aya wala hadithi. Sasa wewe unafanya nini? Huna aya, huna hadithi, hii dini unaizungumza vipi? Hii dini hii ya Allah hii unaizungumza vipi? Na tumeambiwa sisi tuzungumze kwa Qur'ani na Sunna. Huu ndo mwenendo wetu, huu ndo muongozo. Qul habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda. Muongozo wa Allah baada ya kuteremshwa Adam na Hawa katika dunia wakapewa muongozo. Sasa wewe huna aya, huna hadithi, unafanya nini mbele ya Uislamu? Lakini sura imeonekana kwamba midamu wewe uko katika harakati za kutetea Uislamu, wewe unaweza kuzungumza matatizo yanayowakabili Uislamu, wewe una digrii moja au digrii mbili, una digrii moja ya dunia au digrii mbili au digrii tatu, na unaukaba vizuri, unauchomekea vizuri, na watu wanakuona kwamba jamii uko kijijini ulikotoka unaonekana wewe ndo kadhi wa ulimwengu, au unaonekana wewe ni profesa katika dunia yako, basi hii ishakuwa ni nembo ya mtu kuzungumza lolote na kuharibu watu fikra zao ambao wanataka kuelekezwa katika dini sahihi. Wallahi leo utashangaa na watu wanaumia ukitaja baadhi ya mambo. Misikiti ya Allah leo haikuwa kama vile ilivyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na umma uliopita wale salafu salih, ikawa ndani yake kunasomeshwa kitabu cha Allah, ikawa ndani yake kunasomeshwa sunna za Mtume wa Allah, watu wanakuja wafanya biashara, wasamaliza biashara zao wanasomeshwa ahkamu tijara, biashara zikoje katika Uislamu, kunasomeshwa nikah katika nyumba za Allah, sahihi Bukhari, sahihi Muslim, watu wanasomeshwa kwa level zao pengine ulumu za ahkam, ikawa dini yake mtu akija msikitini anayejua yale mambo anayofanya kila siku katika maisha yake, anayajua, anajua haki za mke wake, haki za watoto wake, anajua usahihi wa biashara yake anayofanya. Wangapi katika Uislamu tunafanya biashara zaidi ya miaka 30? Wallahi rakul haram katika biashara hii. Lakini misikiti imekuwa khalia min ad-durus al-ilmiya, imekuwa ni mitupu, hakuna tafsiri za Qur'an, hakuna sheikh za hadithi za Nabawi sallallahu alayhi wasallam, hakuna ahkami za dini, hakuna miongozo. Lakini watu wakiona watu wanaimarisha misikiti katika utaratibu huo wale walokuwa nao wema waliotangulia, au kuiga ule utaratibu, kujikurubisha mfano wao, hili pia linawachukiza, na hawa wanakuwa maadui zao wakubwa kuliko watu wengine. Huu ni msiba, huu ni msiba. Sasa tunafahamu baadhi ya watu walikuwa kipinga hii dawa, alhamdulillah pengine mtu anakiri sasa, lakini ukiingia katika dawa sasa uje katika usahihi, usilete shubha shubha, mtu akaanza kwani kujiita salafi kuna faa eh? Kwani lazima mtu ajiite, mbona nyie mnajiita majina yenu, nyie mbona mnajiita masunni, mwingine mnajiita maibadhi, na nyie wengine mnajiita mashafii, kwani katika Qur'ani kuna sehemu ya kujiita safi au kujiita sunni au kujiita ibadhi? Mbona mnajiita iwe huku tu ndo haifai? Na ukitizama haya na asli kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huu ni msiba na haya ni madhara. Sasa ili mtu da'wa yake ikubaliwe mbele ya Allah, ulinganizi wake ukubaliwe mbele ya Allah, afahamu kwamba kile anachokizungumza anazungumza kwa niaba ya Allah na mtume wake, anazungumza kwa niaba ya Allah na mtume wake. Sisi hatupelekeshwi na udaku wa magazeti unaoenea kwamba sasa kuna hospitali ya Waislamu imechukuliwa, sasa kuna majengo ya Waislamu yanaibiwa, nyewe Waislamu mmekaa kimisikitini mnadanganyana kwa alamu na re fatha kasa. Sisi hatupelekeshwi kwa hamasa hizo, ikawa mnasubiri uchaguzi uingie halafu sasa mwanze kuwachanganya waumini. Dawa yetu ipo katika namna hiyo, dawa yetu inawahurumia hawa watu wa mitaani wanajinasibisha na Uislamu ambao sala kwa wao ni mtihani. Dawa yetu inawalingania hawa wenye kujiita Waislamu ambao wanasali sala tano lakini ni washirikina, Hawa ndio wakulinganiwa kwa shubha ambazo wako nazo. Hawa ndio wakulinganiwa kwa utata ambao wameurithi kutoka kwa wazazi wao. Hawa ndio wakulinganiwa ili warejee katika tajridi tauhid, ile safi tauhid iliyokuwa safi, kwa sababu man mata wa huwa yushriku billahi shay'an dakhala an-nar, atakayekufa aliyakuwa anamshirikisha Allah na kitu chochote huingia katika moto. Sasa hii da'wa inawahurumia watu wa aina hii, da'wa salafia ni da'wa ya rahma, tofauti na watu wanavyodhania. Wallahi, kwa sababu watu watakaoishi katika ulimwengu huu ambao Allah katuleta sisi kwa muda maalum, kwa nyakati maalum, akatukadiria maisha kila mmoja hali yake maalum, hatizami Allah utajiri wa mtu, umaskini wa mtu, rangi ya mtu, cheo cha mtu, isipokuwa ameendana nini mbele ya Mola wake. Alikufa katika msingi wa tauhid, aliishi katika kumpekesha Allah azza wa jalla. Hili ni jambo tukufu. Tizama jamii zetu ambazo ziko nazo, wallahi wangapi katika Uislamu, atilia mbali wasosali, atilia mbali wale ambao katika ukafiri, atilia mbali wale ambao katika katika lahu za dunia, wale ambao wenye kunasibisha na hii dini wakaonekana kuingia misikitini, wangapi katika wao wanamshirikisha Allah, hali ya kuwa hii ni dhulma kubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Na Allah ameahidi, innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, aiye ambaye atakemshirikisha Allah, Allah amemharamishia pepo, wa ma'wahu nar, na makazi yake ni motoni, wa ma lidhalimina min ansar, na madhalim, madhalim washirikina hakuna kuwatetea. Da'wa hii inahimiza watu katika ikhlasu ibadati lillahi azza wa jalla, kadhalika ibada au yanafanyiwa Allah peke yake. Na ili mtu aweze kuifanya ibada katika misingi iliyokuwa sawa, lazima aijue hiyo ibada, amjue aliyomwamrisha ibada, ajue yule ambaye aliyefanywa ni kigezo kwake katika kuitekeleza ibada, kwa maana ijue Qur'an, ajue sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajue maisha masahaba walivyoifasiri Qur'an, walivyotekeleza sunna, wahi ukaje ukaridhia ile jitihada yao, ule utekelezaji wao, ule kufasiri kwao. Haya ndio ambayo umma mtakana kulingania, na haya yanalinganiwa na da'wa salafia. Sasa unamkuta mtu jitihada zinafanyika za kuelekeza watu, za kuwanusuru watu na shirki, za kuwatoa watu katika bid'a, kuwatoa watu katika fujur, ila ta'a maasiya ila al-ibada, yeye anakuja mwepesi tu, hawa ndo maadui, hawa ndio wenye kufarikisha umma, hawa ndio wenye kuleta mizozo. Na hadithi zinasomwa kinyume na usahihi wake, bali mpaka makosa ya alfadhi hadithi. Halafu unaambiwa mtu huyu eti amekuwa shekhi, naye analingania umma baada ya kurudi Sudani, mwenda kusoma dini, mwenda kusoma dunia. Sasa hii sio njia sahihi, na watu kama hao hawezi kunyamaziwa, kwa sababu sauti zao zinaenda mbali na wanazungumza. Lakini tizama sasa matatizo, utakuta hawa wakizungumza huambui kama wanafarikisha umma, hawa huambui kama hawa leta mizozo katika jamii, hayazungumza. Yaani wakizungumza baadhi ya watu tu, wakizungumza baadhi ya watu ambao hawa kazi yao ndio hivyo, wale kazi yao wale wao wasafi wao tu, wengine wote wachafu. Na nakwambia yeye anasema katika maelezo yake niliyosikia, asema kujita salafi hili jambo linafarikisha. Na Ibn Uthaymeen amekataa, mbona mnamsikizia Ibn Uthaymeen? Na haya maelezo yamekuwa wengi wakiyataja. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika silsilatul huda wan-nur takwa yasoma hapa, lakini yafutiki silsilatul huda wan-nur basi, katika moja katika barnamiji zake anaulizwa man hum salaf, man hum salaf, anaeleza kwa ufasaha kabisa, kila yule ambaye baada ya kutaja maelezo mengi kisha akamalizia, kila yule ambaye atakayefuata mwenendo wa hawa wema waliotangulia katika sahaba wa tabi'in na tabi tabi'in kwa wema, huyo atakuwa ni salafi, wa in kana fi aqlina hadha, hasa akiwa yuko katika zama zetu hizi. Sasa msiba mkubwa ni mtu kuyazungumza maneno ya ulama na kumsingizia alim bila ya kuelewa yale ambayo anayoyasema, au kuchukua maneno baadhi kuyakata kisha kwingine kuyaacha, au kuchukua maneno ambayo yana ihtimali na kuyaacha maneno ambayo yako sahihi katika hilo. Kwa ndugu zangu, kullu amali mukhalifun lima jaa bihi sallallahu alayhi wasallam falaysa bisahih, kila amal itakuwa inapingana na yale yalokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, amali hiyo haitakuwa njema, amali hiyo itakuwa ni batil, sio njema. Na kila da'wa, na kila da'wa itakayokuwa inapingana na yale aliyolingania mtume sallallahu alaihi wasallam, da'wa hiyo ni batil. Mtume hakuwa akiwaacha watu katika batil ukasema sisi tuwe kitu kimoja, hakuna haja kufarikiana. Hadithi hii unajua haipo katika Sahih Bukhari wala Sahih Muslim, wameitaja maulama katika Sunan na wako wengine waliodhoofisha hadithi hii ya umma kufarikiana. Yani mtu kashindwa kutetea pote mpaka sasa anaanza kuitia taa hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo atakuwa yupo katika usawa na da'wa hiyo haitokuwa katika ulingano uliokuwa sahihi waliokuwa nao masahaba wa mtume ridwanullahi alayhim waradhahum. Ili mtu aweze kupata usahihi wa yale ambayo analingania, lazima amfuate mtume wa Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah azza wa jalla basi nifuateni mimi. Ametaja الامام عبد الرزاق الصنعان كتب مسنف يحيى كتبه قال الامام الثوري عن ابي رياح عن ابن المسيب او المسيب رضي الله عنه انه راى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر. سعيد بن المسيب المونا mtu mmoja akisali sala baada kuchomoza kwa alfajr akisali sala baada kuchomoza kwa alfajr fanahahu wa kam kataza فقال يا ابا محمد ايعذبني الله على الصلاه اكسمه لي بوانا يا ابا محمد هذه الله الله بده يعذبني مي كصلاه يعني مننا الصلاه الله يعذبني كصلاه قال لا اكسمه هفانا ولكن يعذبك على خلاف السنه لكن تقواذب ووي وكوند كنيومه من السنه زمطومي صلى الله عليه وسلم انا اسمع شيخ الالباني رحمه الله كتب ارواء الغليل anasema wa hadha min badai' ajwibati Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala, na yani katika uzuri wa majibu ya Sa'id al-Musayyib Allah mrehemu, wa huwa silahun qawiyun 'ala al-mubtadi'a, na yani silaha iliyokuwa nzito kwa wazushi, alladhina yastahsinuna kathiran min al-bid'a, ambao wanayafanya mazuri mengi katika mambo ya bid'a, bismi annaha dhikrun wa salah, kwa jina tu la kusema kwamba hii ni dhikri, hii ni sala. Ukiwaambia kwamba haya ni mambo ya bid'a, huu ni uzushi mnakusanyika kuufanya kila mfungo sita, haya ni mambo ya uovu mnayofanya. Au hawa ukiwaambia hiyo si dawa ya sawa, kuita watu katika umoja si dawa ya sawa, hoja yao ni hiyo, kutoa mawaidha si dawa ya sawa. Hata mimi kusimama nikakataza jamani msizini, lazima unawe na ilmu, wanakuja na hoja kama hizo. الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر وصلاه ثم ينكرون على اهل السنه انكار ذلك عليهم كيش انا وافين اهل السنه كلك وافين قواو ketika mambo hayo ويتهمون بان ويتهمونهم بانهم ينكرون الذكر والصلاه كيش انا توهم اهل السنه kwamba wao wanapinga dhikri na sala. Na ukiwaambia kama hivi hawa na harakati jamani huu sio sawa, da'wa hii haiko katika ulinganizo ulikuwa mwema, wanakuambia da hawa hataki umoja, hawa kazi yao kufarikisha umma. Sisi tustamiliane na mengine, tutizame pale, tizama mabaya yalivyoenea hivi sasa, tizama tunavyoonewa, watoto wanapelishwa makazini, hatupo wengi. Halafu mtu anakwambia kwamba haya mambo ya khilafu haya situgawe, yani hawa bwana katika mambo mabaya ambayo wako nayo ni kuyasema mambo ambayo wao wenyewe hawayafanyi. Haya mambo ya ikhtilafu tusigombane, kila mmoja astahimiliane. Sasa mbona mustahimili watu katika ile ambayo wanaitakidi? Huyo anaitakidi kwamba uso ni uchi, yupo katika shule yako, yupo katika hiyo chuo chako, wewe unaona kwamba si uchi, utakuona uso wa watu, kwa hiyo usimstahimilie mwenzako. Sasa halafu wasema kwamba watu wastahimiliane katika ile ambayo wanaktalifiana, katika haya mmeshindwa, tustahimiliane katika ile. Wewe unastahimiliana na Mashia kumtaja Umar kama ni kafiri na alikuwa na maradhi katika utupu wake wa nyuma, hautulii utupu huo usipokuwa kwa maji ya wanaume, haya ni kustahimili na mkata kustahimili katika ile ambayo ina khilaf baina ulama, huu ni msiba na hii ni khatari. Kwa hiyo tunaambia, anasema Sheikh Albani, wa hum fil haqiqa inma yunkiruna khilafahum lis-sunnah fi dhikri was-salah, ki uhakika ahli sunna wanaopinga wao katika ule uhakika kwenda kwa kule kinyume katika dhikri na sala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunazungumza al-ibada, ili kibadilike ibada lazima iwe muwafika lima jabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inawafikiana na kile ambacho alikuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika an yakuna sahibu khalisan lillah mukhlisan al-ibada lillah, au mfanyaji wake ni mtu ambaye anaitakasa amali yake kwa Allah, kama Allah alivyosema wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Kadhalika akasema qul inni umirtu an a'buda Allah mukhlisan lahu ad-din, lazima mtu aifanye kwa ikhlas. Kikosekana kimoja katika hilo, ikawa mtu anafanya ibada kwa ikhlas, anaumwa na hali ya umma ilivyo leo. Waislamu wanafarikiana, waislamu wanatofautiana, huu sasa umekuja kufarikisha watu. Naam, baina haki na batil, kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, hawa watu yale ambayo wanayasema, sisi tujalie kwamba tunadhania kheri, wao wanafanya kwa ikhlas, yale wanakwenda nayo yapo kinyume na utaratibu wa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo bado haitokuwa hii da'wa ya ulinganizi ipo katika usawa, lazima mtu aifanye kama vile alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika haki. Nizungumza kwamba hii ni haki, hii ni shirki, hizi ni bid'a, na da'wa ya ahli sunna jambo ambalo limerakizi zaidi kuliko mambo yote. Kwanza kuwalingania watu katika tauhid, tauhid al-ibada lillahi azza wa jalla, kadhalika watu wakarejea katika kumwabudu Allah. Na haya yote yanafanyika baada ya watu kuwa na ilmu na uhakika wa yale ambayo wanamwabudu kwayo Allah azza wa jalla. Naomba Allah atie baraka na atie nguvu katika yale ambayo nalingania katika haki na ithabati mpaka siku ambayo tukutana naye. Lakini jamani, tufahamu kwamba da'wa hii ina maadui wengi, na batil huwa haina sura moja, batil huwa haina sura moja. Watu wake wanakuwa ni mutalawilun, ni watu wenye kubadilika. Leo kaja na fikra hii, kesho na fikra ile. Na wengi katika hawa mwanzo walikuwa kupinga moja kwa moja da'wa salafia, walikuwa kukanusha kabisa. Leo amekuja na mtazamo kwamba kweli kuna usalafi, lakini sio huu. Hii ndio fikra ambayo inakuja mke sasa. Kweli usalafu umezungumza, kwa sababu wale ambao wanaingiza katika wasali sunna, hawa ndio maulama ambao wanategemea katika kupinga hizo bid'a ambazo wanasema wanazipinga, ili wayakubali maeneo yao katika kule kuwapinga watu wa Maulidi na watu wengine, lazima wayataje haya. Sasa wanakuja kwamba wao wamefahamu zaidi, na watu leo wako katika hamasa, vijana wanapotosha watu, wenye kuleta farka baina ya watu, wenye kuonyesha usawa, yaani wenye kuonyesha kwamba mizozo haitoisha, na kujifanya kwamba wao ndio wasafi, wao ndio masalafi peke yao. Ukijita salafi malaki umejizaki nafsi yako wewe, umejitakasa, wengine wote ni batil. Kawa Abubakar hajaambiwa hivi, wala da'wa izungumzi hivi, wala sivyo walivyoashiria maulama katika maneno yao, bali maneno yako wazi kabisa. Watu wa aina hii wenye fikra za kuzungumza habari za kina Nyerere na sio uharibifu waliofanya, wenye fikra kuzungumza kwamba sisi leo tumekuwa dhaifu kwa sababu hatuko wingi maserikalini, leo tumekuwa wanyonge kwa sababu sasa tusomi sana. Kuna mmoja alikuwa anahimiza vijana wasome science, anahimiza akakusanya vijana wale wa tamthilia wa nani, wanahimizwa wasome science. Wallahi wa billahi wa tallahi, alifika kulia, analia, anasema wallahi, wallahi vijana leo wameacha masomo ya science, wameingia katika ati. Analia, Allah shahidi, nazungumza chozi lilimtoka. Sasa hizi dawa za aina gani? Yani ukishakuwa unasoma science, unajua physics, chemistry, wewe ushakuwa alim, yani ushakuwa una bora na salaha kuliko wewe unasoma. Hizi ni fikra ambazo zinajengwa baadhi ya watu, na hawa ndio wenye mafikra haya yasiyoeleweka. Sasa si atubebeki na vyeti vya mtu. Da'wa ya ahli sunna ni da'wa moja popote na mtu anapokwenda katika ulimwengu. Al-haq wahid la ya'tadil. Sasa kupindisha pindisha maneno, mtu akasema kuna moja alikuwa anasema mimi ni salafi jihadiyu, sio salafi damajia nisaia, kwa nabia mimi sasa hivi kwa jina Abu Ismail watu ndio majina wakafirika sasa ndio hivyo hivyo kwa sababu tushakutana nao kabla na baada tushakutana nao kabla ya hayo aliyofika kabla hajafika huyu jafu ameshakutana naye pia kaja pale msaudi akazungumza habari zake si Nyerere kafanya hivi na hivi hazieleweki yani unamkuta mtu kwa ukaba sio chomekea anajiona yeye ndio bora kuliko wengine. Kwa hiyo hizi da'wa za kuzunguka zunguka kutoikubali haki katika sura moja kusema kwamba kweli lakini kuna kadha kadha kadha, haya mengine umeyatoa wapi? Leo mtu anakuja nakwambia hadithi hii ni sahihi lakini haipo katika Bukhari na Muslim, halafu baadhi ya maulama wameitia dosari, mfano wakati haya mambo ya Karadhawi haya, hizi ni fikra za Karadhawi na huyu ni katika zaim min zuamai ikhwani muslimin. Shalwani anasema hebu nionyesheni kitabu kimoja cha yeye au cha watu wa mfano wake kina Ghazali waliozungumza ndani yake takhrijul ahadith, hawa hawezi kudhoofisha wala kusahihisha hadithi kwa sababu si watu wa jambo hilo. Sasa mtu anakuja anazunguka mwanzo aya na zikoroga vyake hadithi na zibabaisha vyake, alafu anakuja sasa kisha kuwa muhaddith anaanza kuitani hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni katika kasoro na katika mambo ambayo si ya kwenye maziwa. Kwa hiyo tujitahidini kumwomba Allah atupe taufiki ya kubakia katika haki na kuwa wawazi katika da'wa, na da'wa hii ya Ahli Sunna Aljamaa, da'wa salafia, da'wa yafahamika, haina usiri ndani yake wala haina kona kona ndani yake. Yule aliyekuwa sawa anaambiwa afata aliyekosea na kuakhata. Kwa hiyo kama mtu amekuwa salafi wa kweli analingania da'wa salafia, lazima tafahamika da'wa yake, lazima itanyoka. Lakini akisema kwamba mimi ni salafi lakini sio jihadia, sio damajia nisaia, mimi ni salafi jihadia kitalia, wewe maulama wako nani? Sio Abu nani? Sio Al-Baghdadi? Sio yuko kitaliyo? Haieleweki. Ndio maulama la wewe ni salafi nani wako nyuma yako katika maulama? Unaligadia da'wa salafia, ma maulama gani ambao unawategemea ambao uko nao? Kwa sababu nafahamu baadhi ya watu da'wa yao ni da'wa ya ikhwani kisururia, wengine ya Hasan al-Banna na Fatima sufi, na wengine wana mlengo wa kuonekana Ansari Sunna, lakini ni maikhwani da'wa yao ipo katika mlengo huo na tofautiana katika akida. Hii sio hoja kumwingiza mtu katika usawa. Kwa hiyo lazima tubaki ikiwe na mambo haya na haya mambo yazungumzwe, haya mambo yazungumzwe. Baadhi ya kati mtu anaona uzito kuzungumza mambo kama haya. Alikuja mtu kama Ahmad rahimahullah anaambia rajul yusalli wa yahuj wa yatasadda wa akhar yatakallam fi ahli al-ahwa au kama qala, nani katika hawa ni mbora zaidi? Mtu ambaye anasali, anatoa sadaka, anafanya wema, na mwingine anazungumza, anawazungumza watu wa bid'a, anatahadharisha watu na watu wa bid'a. Huyo ambaye maana ya Ahmad maana yake anasema huyo ambaye anawazungumza watu wa bid'a ndio bora zaidi kuliko huyo, kwa sababu huyo anasali, anafunga na hii hadhi li nafsi, hadhi li nafsi, haya ni kwa ajili ya nafsi yake. Alladhi yatakallam fi ahli al-ahwa, huyo anaelekeza jamii katika usawa. Hawa watu sio kusikilizwa, hawa watu wana shubha, hawa watu wana matatizo, hawa ndio wenye kutoa fatwa zariba. Leo vijana wa Kiislamu naona wameingia katika kuchukua mikopo ya riba kwa adhabu ya fatwa kama hawa, fatwa za watu mfano wa hawa ambao hawajielewi katika da'wa zao, katika ulinganizi wao, katika yale ambao wanayazungumza. Huwafahamu kwamba wanatoka maeneo ya maulama wanayazungumza, au wanazungumza kwa matiasha nafsi zao. نسأل الله السلامة والعافية. الله أعلم. بارك الله فيكم. نعم. جزا الله خيرنا خالد الفاضل Aba Amir na bila shaka watu wako hadhir na wanaelewa tulichozungumzwa, na kama tulivyosema, mabwana kubwa mabwana kubwa kama ilivyofundishwa na ndugu yetu mbora kwa maneno yake ya mwanzo ambayo tumesikiliza kwa adilla katika kitabu kadhalika katika sunna. Na sehemu ya pili atazungumza pia ndugu yetu mbora Abu Yasir Abdul Karim, Allah mfadhili na mfikishe katika mada hii. Kwa hiyo nafasi yake kuleta kama mashkura mjora. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. وزمه يتيني هو من بدلك watilka layam lidawinu wa baina nas. Bila shaka watu wa bid'a huwa wasimami katika neno moja, huwa na hamahama, wako katika jambo ambalo kuna ikhtilaf, wanahama, leo wanasema hivi, kesho wakiamka wanasema vingine. Na hii ndio asili ya bafi. Watu wa haki siku zote neno lao ni moja, lakini ukiangalia historia ya bafi huwa watu wanahamahama katika bafi, wakiamka wanasema hili, hawa wanadhaminiwa na Wamarekani, hawa wanapata pesa, hawa sivi baraka za serikali, wanahama hali ya kuwa wanaona hali halisi ya marakis za kisalafi, namna gani watu walivyokuwa duni katika masala ya majengo yao sehemu nyingi sana. Sasa haya maneno ambayo yamezungumzwa na huyu daktari Yafu kuhusiana na kuwatahadharisha, sijui alikuwa katika tukio gani, si vijana wanamaliza wao anawatahadharisha wakiingia mtaani wawe makini, sijui. Lakini maneno ambayo bila shaka alikuwa anachokizungumza akijui ni nini, bila shaka alikuwa akijui anachokizungumza ni nini, na ndipo utakuja kuona umuhimu wa kutahadharisha bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a, babu tahdhiri min albid'a wa ahliha, mlango wa kuwatahadharisha bid'a na mlango wa kuwatahadharisha watu wa bid'a. Wa in tadha dhalika dhikruhum bi a'yanihim, hata kama litapelekea hilo kuainisha wao kwa kuwataja, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, fala budda, hakuna budi min at-tahdhir min tilka al-bid'ah, hakuna budi kutahadharisha bid'ah hizo. Wa in iktadha dhalik, hata kama litapelekea hilo dhikruhum, litapelekea kuwataja wao kwa kuwainisha kwa majina yao, kwa sababu katika hilo linasaidia. Na mara nyingi tunasikia maneno ya ulama kwamba alladhi shar'a li ummatihi hadha al-bab, bab at-tahdhir, huwa الرسول صلى الله عليه واله وسلم لمتوم صلى الله عليه واله وسلم ان يبا يفungua mlango huu, mlango wa kutahadharisha bid'a na mlango wa kutahadharisha watu wa bid'a, ili watu wapate kusalimika, wajue njia gani iliyokuwa ya sawa. Pale alipomtaja Dhulhuwaisira akasema innahu sayakhruju min ba'd hadha qaumun, watatoka katika mgongo wa huyu. Fa hadhihi ishara ta'yinan lahu, ishara hii ni kumuainisha yeye, na masahaba walikuwa wanajua kwamba aliyetajwa hapa ni nani. Hawa mara nyingi huwa wanakuwa wanasema kwamba dawa hii kazi yao ni kutaja watu, dawa hii kazi yao ni kusengenya watu katika memba na kadhalika. Maneno haya hawayasemi isipokuwa wanataka kuufunga mlango huu, mlango wa kutahadharisha bid'a na mlango wa kuwatahadharisha watu wa bid'a. Mfano wa maneno aliyosema huyu bwana Jafu katika maneno yake ni kwamba hadithi hii tataftari ku ummati ala 73 firqa. Anasema hadithi hii inapingana na aya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Hadithi hii inapingana na aya, kwa sababu hadithi hii inapingana na aya, kwetu yate hadithi tufuate nini aya? Bila shaka kuikataa kwa kihadithi hajafahamu muradi wa hadithi hii kinachokusudiwa ni nini. Na aya Allah subhanahu wa ta'ala amevamia jambo ambalo halijui. Watu kama hawa hawezi wakaachwa. Na mlango huu wa kutahadharisha bid'a na kuwatahadharisha watu ambao ni watu wa bid'a, huu ni katika mlango wa nasaha kuwasaidia watu hawa ambao wanazungumza maneno kama haya. Maneno aliyozungumza ni maneno ya hatari. Anataka kugunganisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala baina ya aya za Allah subhanahu wa ta'ala, anataka kugunganisha hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ni makosa makubwa. Hajui anachokizungumza, analingania wote. Yaani analingania wote. Wote manake umo masufi. Maana anasema mlango huu tukiufungua unatupelekea kwamba yule atakayepata nafasi, kwa mfano mtu aje mtu wa tablighi hapa ndio aje kusema kwamba hakuna njia iliyokuwa ya sawa kuifuata isipokuwa tablighi tu dalili zake. Kadhalika aje kadharia naye aje atoe dalili zake, mlango huu tukiufungua analingania wote, yani watu wote wa kitu kimoja katika mkusanyiko ambao haufahamiki. Bila shaka hii ni balbala. Hii ni balaa ambayo inatakiwa wale ambao wanayafahamu mambo haya ni lazima kutahadharisha. Yaani maneno ya hatari aliyozungumza. Kwamba eti haya hadithi hii inapingana na aya Allah subhanahu wa ta'ala. Sijui ni nani aliyemtangulia yeye katika maneno haya hatari ambayo ameyazungumza. Ndugu zangu, yakulu al-allama Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, laysa hunaka firqatun najiyatun illa hadhihi alwahida allati manhajuha ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sahaba. Hakuna, laysa hunaka firqatun najiya, hakuna kundi lilokoka, illa hadhihi alwahida, isipokuwa kundi moja tu, allati manhajuha, kundi ambalo manhaji yake mwenendo wake na njia yake inafuata ile njia ambayo makana alayhi ar-rasul, ile njia ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na sahaba, ambayo ni manhaji salafia. Bila shaka inafahamika hiyo, lakini anazungumza mwanzo alikuwa anasema hakuna kitu kama hicho, leo anakuja sema hii ipo. Lakini sasa usiwalazimishe watu wote katika maneno yake. Anasema kuna salafia manhajia na kuna salafia hizbia. Kwa hiyo hawa masalafi wa sasa hawa ni salafia hizbia, wanatengeneza kundi fulani. Hakuna mtu anayotengeneza kundi, bali watu wanawarudisha watu katika msimamo wa sawa, kwa sababu mapoti yamekuwa ni mengi, na bila shaka watu inatakiwa wajidhihirishe kwa poti ambalo lilikuwa la sawa. Wao haya hawayataki, wanataka kuleta ujanja katika maneno. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa watu kuna haja kubwa ya kutahadharishwa maneno wanayoyasema, na wao pia kutahadharisha watu wawafahamu, kwa sababu maneno wanayozungumza ni maneno ya hatari, kwa sababu wale vijana wakimaliza watakwenda huko mitaani, watakwenda kuyaeneza watu haya maneno haya kwa watu wale watu ambao hawafahamu. Ndugu zangu, hii hadithi haipingani na aya, na akazungumza nyingine, wahtasimu bihablillahi jamia. Haya maswala kujitafsiri kundi fulani, na nakumbuka zamani alizungumza maneno, anasema hawa masalafi hawa wanawasema watu wanaoingia msikitini. Kwa nini unamsema mtu kwa mfano tablighi anaingia msikitini? Kwa nini usiwaseme watu huko wako nje? Wao wanawasema wanawasema watu ambao wanaingia msikitini. Na bila shaka tatizo kubwa ni wao kutosoma ilmu ya dini. Wamesoma sana yes mzunga la mafenesi, hilo ndio ambalo waliokuwa nalo, lakini dini hawana historia ya kukaa wakasoma dini. Kwa sababu mtu ambaye kasoma dini hawezi kuzungumza maneno kama haya. Hawezi kuzungumza maneno kama haya kwamba eti usiwaseme watu waliokuwa msikitini. Huwasemi bali unawapa nasaha. Na katika kuwapa nasaha inaweza kapelekea wakati mwingine mtu akatajwa kwa jina lake kwa ajili ya kumsaidia yeye na kuwasaidia wale wafuasi wake. Na yule anayesema ili asiweke asiingie katika mlango wa kuficha ilmu. Kwa ndugu zangu, hawa watu wanatuletea balaa katika jamii. Hawa watu wanatuletea balaa katika jamii. Hajui kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hiyo ihtisam, uko watu kushikamana, ni katika kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Na anazungumza maneno kama ndugu yangu alivyo zungumza hapa kwamba anasema attabi'una tabi'ina, sio anasemaje. Haya maneno sio kayatua wapi, hata akijua anachokizungumza. Hata akizungumza au kuna mtu anamuuliza pembeni amsaidie, sio ni nani? Sasa kama wewe ulikuwa ukijui unachotaka kuja kuzungumza, kwa nini uje kuzungumza? Kwa nini ukurupuka uje kuzungumza maneno? Maneno ambayo hayafahamiki, hayana mbele wala nyuma. Unazigonganisha aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unagonganisha baina ya aya za Allah na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni balaa kubwa. Moja katika sifa ya watu wa bid'a, kazi yao ndio hiyo. Wakiona kuna hadithi inawatandika, basi kwanza wanaitafutia mazingira ya kuidhoofisha dini hiyo. Yaani kama vile unavyotaka kumuua paka, ndio? Unamfanyia kwanza ili umhalalishie kile kifo chake. Unamuita paka mwizi. Kwa hiyo wanatengenezea mazingira ili ile hadithi waidhoofishe, waikatae kwa sababu inawatandika katika upande waliokuwa nao. Kwa ndugu zangu, hakuna firka ambayo ni najia isipokuwa manhaji yake ni ile ambayo alikuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na maswahaba. Na watu natakiwa wapite katika njia hiyo. Na wala wasighulike na maneno ya hawa wanaojiita madokturu, wanaojiita wawe na majina mengi wawe nayo, lakini majina ambayo hayana msingi. Asma'un sammaytumuha, ni majina tu ambayo wamejiita, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hajatendemsha hoja yote juu ya majina hayo. Kwa hiyo mimi sitatumia muda mrefu, nitampisha akhi, bali kikubwa ninachosisitiza ni kwamba hawa watu ndio wamemaliza hivi, ndio wamemaliza hivyo, ndio kamaliza hivyo au kafeli yeye kama alivyofeli mtu mwingine? Kamaliza au? Tunamjua sasa, sisi tulikuwepo pale. Tunajua vurugu za pale, sisi tulikuwepo pale. Mimi nilikuwa imamu pale. Walinivika jua hilo, ndugu yangu anajua. Na vizaazaa vingi vilivyotokea. Tukatishiwa wakati mwingine watu kufukuzwa chuo, tulitishiwa. Tukamwambia tufukuzeni kwa sababu tu ya kuelekeza baadhi ya mambo. Kwa tunajua mabalaa yaliokuwa pale. Wewe msihurike na maneno kwa sababu amezungumza dukturi anatoka wapi, ni maneno ambayo hayako sawa. Hadithi hii haipingani na aya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali manhaji salaf maana yake ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwafuata maswahaba, kumfuata mtume kwa ule ufahamu waliofahamu maswahaba. Kwa sababu wao waliishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum talaqaw al-ilma min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayhi. Wao walipokea ilmu kutoka kwa mtume. Kwa hiyo ufahamu wao ni mkubwa zaidi. Wao natakiwa tuwafuate wao. Tufuate ufahamu wao katika dini hii. Tumefahamiana jamani? Kwa hiyo mimi sitakuwa na mimi. Kwa sababu mwenyewe anajua jinsi alivyonikurupusha. Kwa hiyo mimi nakwenda hivyo kwa kurupuka yani. Maneno yanatisha, yamekaa vibaya. Yaani si ukisikiliza kwa makini, yani uwezi, yani yamekaa vibaya maneno aliyozungumza. Na bila shaka anatakiwa yani kupatikane muendelezo kama si wa mwaka mzima. Sababu kila neno aliyozungumza balaa. Kila neno alizungumza ni balaa. Wa billahi tawfik. Wal afwa minkum, barakallahu fikum. Naam. Ndugu zangu, wameongea marefu walimu wetu waliotangulia, na binafsi pia nitatia taarifa kidogo katika yale waliyosema kuhusiana na huyu bwana mmoja anaitwa Said Jafu. Sawa sawa, tukisema Said Jafu, Said Mr. Jafu, yes, nadhani itakuwa sawa sawa, si ndio? Amesema Jafu. Jafu ni mtu mmoja maarufu kwa watu waliopita pita, Mungu anamfahamu vituko vyake, ni mtu mmoja wa vituko. Na huku akidai kuelewa sahihi lakini hapa kuna neno kaongea mazuri mwanzo kabisa maneno yake. Hii ni kanuni ya batili pamoja na watu wake, atalawun watagayur, kuwa na rangi rangi na kubadilika. Hii ni kanuni yao, kuwa na rangi rangi na kubadilika. Hii ni kanuni yao. Said Jafu ni katika watu waliokuwa wakipinga kujiita salafi. Si neno salafi na nini sasa hivi? Maka muda si mrefu nilimtaja jamaa mmoja huyo J4 hapo mjini, vile vile kwa kanuni ile ile. Sasa Said Jafu naye vile vile kwa kanuni ile ile, na wengine wote kwa rukumu zao hizo hizo. Kuna kijana mmoja nimesikia kaja naye katika tapika hapo mjini, njika toke wapi, mkia miongoni mwa dikia barahiani. Maneno yake nisikiliza, sauti iliyotumiwa na rafiki yao Telegram, nadhani ilikuwa kama ina shaka fulani ikawa siyapati, kuna vitu nimesikia, lakini ni vitu vya ajabu. Lakini maudhui yake, mada yake, anasema ni usalafi ni kina nani salafi, masalafi wa kweli ni kina nani, masalafi wa kweli, kwa maana wao ndio masalafi wa kweli. Lakini muda si mrefu pia tuliwahi kumsikia mamedisa naye naye kwa kielezea masalafi wa kweli ni wepi. Je, ni wale wanaokaa misikitini wakasoma au ni hawa wenye harakati za kimaendeleo? Maneno yake yale. Sasa tunajiuliza sisi, usalafi sasa hivi neno salafi ni la ladha gani? Wakati ule kila mmoja anaona tabu na anaona aibu kunasibishwa au kunasibishiwa na neno salafi. Leo kila mmoja anaona ni hamu kubwa na ni faraja kubwa na ana mapenzi makubwa aitwe salafi. Kumeingia nini kwenye usalafi? Au usalafi ule mnaukataa ni upi na huu ni upi? Tunaelewana? Sasa kwa sababu wao ni watu wa akili akili, ni philosophers, ni watu wa akili akili, waweza kusema usalafi tuliokataa ni huwa kwanza wa kuwaradi watu, lakini tulikosa kukubali usalafi tangu mwanzo. La, kweli wa kweli. Jafu, Silambi, Suleiman Kasim, hapo hapo akiwepo yule waziri manini, sijui waziri manini wa pale bondeni pale, waziri Maduga, hivyo hivyo waziri Maduga, yeye ndo alikuwa shehe katika kipindi cha Mwangaza, wanajadili kuhusiana na mambo yao yale waliokuwa nayo, wanamtupia swali shehe, hivi shehe yako kujiita salafi? Sema hapana, huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha, Allah ndiye kuiteni Waislamu. Sasa neno salafi limetoka wapi? Kwa ni Jafu ni nyie? Au ile ni Jafu, yule Jafu? Labda pengine watu wamebadilika. Lakini ndio nyie mlikuwa mnapinga kwa islah, yani hamleti upambanuzi. Pengine mkikuwa mnasema usalafi wakati ule, ama neno mngeleta wakati ule, pengine mngepata njia ya kuingia kuwapotosha watu. Hii ni njia nyingine ya kuwapotosha watu inakuja. Hii ni njia nyingine ya upotoshaji inakuja, na watu wanatakiwa tanabba kwa kiasi kikubwa. Watu wakianza kujivalisha joho ambalo si la kwao, ni hatari kubwa wakati huu, kwa sababu katika mapambano siku zote ikitokea adui ndo anavaa sare ya jeshi lenu, basi vita inakuwa ngumu sana. Adui anavaa sare ya jeshi lenu, vita inakuwa ngumu sana, ngumu sana. Na ndio maana ukisoma ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Hudhaifa bin Yaman, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja mwisho alisema hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, miongoni mwa maulama akiwemo al-Allama Ubayd al-Jabir hafidhahu Allah ta'ala, wakati anaeleza hadithi hii akaeleza maneno magumu kuonyesha namna mapambano na watu hawa si mepesi kuliko hata kupambana na al-Yahudu wa al-Nasara. Al-Yahudu wa al-Nasara mapambano kwao si magumu kama mapambano na watu hawa. Nikisema naona si naeleweka. Naeleweka. Wanapita wabaya kuliko Mayahudi, maana wao naam, maikhwanu muslimun mabaya ni wabaya kuliko Mayahudi. Maneno ya ahlu ilmu ya kwanza, ikhwanu muslimun ni wabaya kuliko Mayahudi. Tuliwahi kutaja maneno ya Sheikh anasema al-Yahud ar-Rawafida shimaru al-Yahudi, mashia ni punda wa Mayahudi. Ikhwanu al-Muslimun shimaru ar-Rawafida ni mapunda wa Rawafida, fahum himaru himaru al-Yahudi, si ndio? Basi wao ni punda wa punda wa punda wa Mayahudi. Naam, hakuna shaka. Tunaelewana ikhwan? Wao ni punda wa punda wa Mayahudi. Na wakati wanaochuoni kadhalika duat mashaikh wanapambana na ushia, hawa ni mapunda wa Kiyahudi kweli. Kwani ni kina nani wanaosimamia huo au hiyo mahafali, hizo hafla, niseme hafla ziwe hizo maulidi hizo, si ndio? Ihtifal ya kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanaowapa ugongo au mgongo mashia waje kushiriki hapo, mumu ni kina nani kama sio maikhwani? Ni kina nani, ni kina nani wanaowapa nafasi ya kufanya mambo yanafanyika yafanyike? Nauliza wanafunzi wa Mungu, wanafanya wafanye? Itikieni, wanafanya wafanye? Eh, ninyi wanafunzi wa Mungu, mko Mungu mwaka huu, wamefanya hawajafanya? Wamefanya. Kina Jalala wamekuja? Naam? Hawajaje kina Jalala? Hamjaingia? Bora msiingie, wala msijaribu kuingia. Kwa utaona wao ni migongo ya kuwabeba Mayahudi na kuhakikisha katika malengo yao wanayokusudia. Sasa jafu ni katika watu ambao walikuwa na manhaji hiyo, wakipinga haifai kujiita sala moja kwa moja. Sasa leo kwa maneno niliyasikia, maneno hayo yaliongelewa Mungu, nisikie sauti maki sauti, sikiliza, haifai hata kusikiliza mara nyingine. Unaweza mambo ya ajabu. Nani alikuwa ameongea kabla yake? Ndio maki alikuwa nikasikia huyu kama mambo fulani yaliguswa na ugonjwa wa kichaa. Sasa inaweza kumtoka yale ambayo sio. Sawa? Yeye alipoanza akaanza kwamba haiwezi. Sawa, alipoanza ndugu yetu ti nani kamtaja nani jina? Rete, si ndio? Kama mwanzo kaanza vizuri yeye. Kwamba maulama wamekhtilafiana katika jambo la kujiita sala. Wapo waliojizisha na wapo waliopinga, akaanzia hapo ndio nukta tuliyotolaa kwake yeye, ndio nukta ya kutokea kwake yeye. Naam, kujuzu inajuzu kujiita salaf, lakini kujuzu maana yake sio wajibu. Unaweza kujiita salaf, unaweza kujiita salaf. Akasema la msingi la lazima ni watu kulazimiana na manhaji ya salaf, na baadhi ya maneno nimeandika kwa spidi. Kuna baadhi ya maneno nimeandika tayataje kwa nafsi yake ili nikakumbuka niliyoandika hapa. Na mbona sijakumbuka au sijaandika? Tutataja kwa ujumla. Nelewana? Yakasema salaf. Usalaf lazima kufuata kama manhaji. Sote lazima tufuate manhaji ya salafi. Lakini kundi lolote ambalo mtu atakalokuwa, awe ikhwani, awe tablighi, vyovyote vile atakavyokuwa, mradi tu akubali kuifuata manhaji ya salafi. Nauliza maneno ya aje haya? Kama vile alitoka usingizini hivi, papa mka yeye unasemaje? Mimi jina langu naitwa Mumu. Baada kusema nasoma Mumu. Mtu anaweza kusema mimi jina langu naitwa Mumu. Baada kusema mimi nasoma Mumu au jina langu naitwa fulani, akawa haelewi anachokisema. Pengine ndo maana yake. Kwa sababu ukisema inafaa kujiita au kujilazi, inafaa kuifuata manhaji salaf. Halafu wakati huo wakasema kundi lolote ambalo mtu atakalokuwa. Nini unaongea kitu gani? Kwa watu wenye akili. Afsi hadhira aliyokuwa anaongea nayo ni hadhira watu gani? Kulikuwa kumeja watu wanafunzi wa Mungu. Maskini masakini. Sikwaje tunaongea maneno wao wakasema, "Haya maneno unatukufurisha sisi." Tukasema bora kusoma vyuo vingine kuliko chuo kile pale. Chuo hatari. Elewana? Na hasa kwa mtu ambaye hajielewi na akawa hana njia mbadala ya kujifundisha dini yake kama hivi. Kwa sababu akitoka pale amechafuliwa, akitoka pale amejazwa uchafu, amesomeshwa uhizbia, wakati akitoka vyuo vingine pengine tunaweza kusema hajui dini, lakini hajachafuliwa, hajawekewa uchafu na kutu katika akili yake wala moyo wake. Tunaelewa na hapo. Tayeb, kwa watu wale walikuwa wamemzunguka pale si wanaelewa kwa uelewa upi. Lakini ukisema kwamba lazima watu wafuate manhaji salafi, ndio kwa manhaji yako mpya leo japo tunakubaliana na wewe. Isiyo ile ya zamani umeifuta, si ndio? Lakini sasa utakiwa utaraja. Kama nilikuwa nasema haifai kujiita salafi, sasa hivi nasema inafaa baada ya kuwa nimeenda Sudani. Hasa Sudani kwenyewe sijui. Utaona baadhi ya vitu uone si ndio vilitoka Sudani hivyo. Maki inawezekana ndio vitu pure vya kisudani sudani. Maki wakitoka au wakirudi hujionyesha kwa watu kama alivyosema la Abu Umair hapa. Kama vile wao sasa ndio wameenda kusafishwa. Wengine tunasikia waliahidi wakati wanaenda, ngoja twende tuongeze ujuzi. Tulikuwa tunaongea kwa Kiswahili kitu sasa kwa Kiswahili na Kiarabu pia. Kiarabu chenye ndio hiki. Na hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم khairu al-quruni qarni thumma yalunahum. Hadithi ameisoma hivyo. Kwanza khairu al-quruni qarni inafahamika kama nasini dhaifu, si ndio? Lakini mbaya zaidi tazama neno lililofuatia thumma yalunahum. Tena kwa kinywa kipana na jamii, si kwamba kateleza hivi karudia karekebisha, la thumma yalunahum. Vitu gani vinaleta jambo? Na vitu gani hivi Jafu analeta? Sasa tunakwambia bado hujafikia pia kiwango cha kuruhani uhizbia kwa kutumia Kiarabu. Maneno yangu yanasikika haya. Alikuwa kiuhami uhizbia kwa kutumia Kiswahili, tunasema bado pia uwezo wa kuhami uhizbia kwa kutumia Kiarabu kama alivyokuwa mahizbi kina Karlawi, bado huna, hujafikia uwezo huo. Tunaelewana hapo? Kwa hakuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo inafanana hivi. Kadhalika maneno mengine aliyosema maneno ya ajabu. Maneno mengine ambayo amesema ni maneno ya ajabu, ameyataja baadhi ya ikhwa katika maneno yao. Sikwazi na kwa maneno yake. Asema wakati anataja imani ya salaf, maana ya salaf ni as-sahaba, masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, kisha matabi'un na tabi'una tabi'in. Maelewa maneno haya? Asahaba ndio kiwanda kijana wetu, vijana wetu wadogo na wasoma durusu lugha al-arabia kile mchapanga kile darasa ya pili nadhani au ya tatu. Hawezi kuongea maneno haya. Wa tabi'una tabi'in kitu gani anaongea hajielewi japo. Haelewi kinachotoka duniani mwake. Kwa hii ni dalili na ishara kwamba hafai kusimama mbele za watu akahami manhaji ambao haijui. Hawa anawataja hawajui, hawezi kueleza kama hivi. Sasa anasimama kuibaini manhaji kivipi? Lakini baada ya kutaja hivyo, yeye akabainisha hapa kwamba ni lazima watu waifuate manhaji salaf. Tunasema manhaji salaf naam ni wajibu. Kama umetaraja manhaji yako ile ya mwanzo, sasa manhaji yako ndio unasema ni lazima watu wafuate manhaji salaf ndio. Lakini mtazamaji watu wafuate usalaf, na wakati huo watu inafaa mtu akawa katika ukhwani na akawa katika utabligh na akawa katika kundi lolote na akajiita salaf na akawa anaufuata usalaf. Naam. Nelewa maana kama haya. Maana haya naeleweka vizuri. Naam. Ni sana kusema hivi. Haifai kujinasibisha kwa baba ambaye si baba yako. Sawa? Lakini hakuna shaka. Unaweza kawa Juma, babako akawa Ali, na babako akawa Musa, na babako akawa Joni, na babako akawa Petro. Maana naeleweka lakini. Haifai kujinasibisha kwa baba sio kwa wako. Lazima kila mmoja ajinasibishe kwa baba yake. Alafu wakati huo ukasema unaweza kawa Muhammad wewe huyu huyu, babaka akawa Juma, na babako akawa Ali, na babako akawa Joni, na babako akawa Pita. Haya maneno yako sawa? Kwa sababu ukisema lazima tuifuate manhaji salaf, njia ya salaf, wakati huo ukasema tunaweza tukaufuata njia ya ikhwani na njia ya utablighi na njia ya usufi na njia ya mapote mengine yaliyobakia, nini maana yake? Kama huyo hata sidhani kama anahitaji aya wala hadithi kumradi. Naona mpaka kinya kutaja aya wala hadithi kumradi mtu. Labda zile alizotumia tu alizotaja zile kwa uelewa mbaya atazipitia. Lakini kule tanasu mpya hapa kwa mtu huyu mwenye akili hii si sahihi. Si sahihi. Kwa hii ni dalili tunatakiwa turekebishe kwanza uelewa wake. Alafu ni mhadhiri jamani. Ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mungu. Ni mhadhiri. Inaeleweka? Ni mhadhiri, si mwanafunzi, ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Kiislamu Mungu. Ndio anaongea maneno hivi. Kwa utaona kama maana haya si sahihi na maana yake haiwezi kukaa kwa mtu ambaye akili yake iko sawa. Kwa hivyo lakini maneno ya mwanzo pia alianza nayo, asema tukiruhusu mlango huu hapa itafika hatua kila mmoja atakuja kueleza manhaji yake kwamba ni sahihi, kundi lake kwamba ni sahihi, atakuja kueleza kwamba kadhia ni sahihi, tabligh atakuja kueleza utabligh ni sahihi, na fulani atakuja kueleza kwamba fulani ni sahihi. Kwani hilo umelishtuka baada ya mtu kuwa ameeleza usalafi ni sahihi? Saidia kumuulizeni basi tulikuwepo huko. Kwani hakuna watu maalumu wakihalalisha njia za kikhawariji na wakieleleza na kuzitetea? Kwani Saidi Jafa umfahamu Suleiman Kasim ambaye alikuwa na kipindi maalum cha jihadi? Kimecha kinaitwa jihadi. Usifikie mtu ana kipindi maalum cha jihadi, ni somo lake la jihadi. Alafu jihadi basi labda angekuwa katika mtazamo zaidi na mawazo sahihi. Ana nusus za kitabu kadhalika za sunna kwa mfahamu wa wema waliotangulia akielezea jihadi sahihi. Lakini akielezea ni mambo ya hovyo, akihalalisha vijana kuingia makorini na kufanya mambo yanayotakiwa kuyafanya. Yale wanayofanya na yale wanayokushauri. Kwani haelewi? Haelewi kwamba Mungu imetumika kwa ajili ya kufanya mambo hayo na yamefanyika? Tobi akasema mwisho katika maneno yake kwamba hapa ni chuo kikuu, ni institute, yani institute ambapo watu wanatakiwa waache kila mmoja afuate kundi analotaka maadamu katika misingi tunakubaliana au tunafikiana na mambo kama hayo. Tunasema hiyo ni institute ndio. Sawa. Hicho ni chuo. Na zao la maneno kama ya kina Jafu ni kupatikana watu kama kina Abdurrahman Baguma kutoka Mungu. Yaani zao la maneno kama hayo ni kupatikana watu wenye fikra za ukhawarij. Wanaona mdo wote kujilipua, kulipua, kuua. Jambo hilo halina shaka kama kina Abdurrahman Baguma waliomaliza Mungu. Alafu na maana mfahamu tu. Nani anafahamu Abdurrahman Baguma? Namfahamu. Ulisoma naye? Tukutana naye. Unamfahamu? Wapi? Hapo mutakini, na kwa wazee wetu wa mutakini hapo watakuwa wanamfahamu vizuri. Kijana aliwahi kuja kabla hapo akapewa muda fulani kuswalisha mwezi wa Ramadhani akasomesha. Alipokuja mumu kwanza kusoma mpya akawa nakaa hapo nadhani. Na akawa anadarisisha. Kwa zao la maneno kama haya kwamba watu wapate manhaji wanaoitaka ni kuhalalishia vijana waingie katika fikra chafu za ukhawarij kama hizo walizoingia wanafunzi wa Mungu baadhi waliotoka kama hivyo, kwa sababu ya kuwaacha watu na kuhalalishia kila manhaji anayoiona kwake ni sahihi aingie. Watu wakaingia katika manhaji kama hizo na wakafuata manhaji kama hiyo wao wanaona ni sahihi. Kwa hayo ni matunda watu ambao wana fikra kama hizo. Kadhalika miongoni mwa maneno ambayo ameyataja huyu bwana, miongoni mwa maneno ambayo ameyataja mfano maneno haya ni kusema kwamba kundi lolote lile ambalo mtu ataliona kwa akili zake akalipima akaona ni sahihi, basi aingie katika kundi hilo. Mtume sallam wakati anamhusia Hudhaifa bin Yaman baada ya kutaja firaq na yale atakayojiri mwishoni, Hudhaifa bin Yaman baada ya kumtaka ushauri Mtume sallam anamwambia Hudhaifa, anamwambia Mtume sallam, fama ta'muruni in adrakani dhalik, unaniamrisha nini mimi in adrakani dhalik, ikiwa jambo hilo litanikuta, hali hiyo itanikuta wakati watu wote wamevurugika, hakuna jamaa wala imam. Mwanzo Mtume sallam akamwambia ajitenge na jamaa zote, itazil tilka alfiraq kullaha walau anta umma bi asli shajaratin hatta yudrika almaut wa anta ala dhalik. Jitenge na makundi yote. Maneno ya nani hayo? Alafu Sayyid Mr. Jaff wanasema fuata makundi yote. Mnaeleweka lakini? Mnaeleweka? Mtume sallam alisema haifai kufuata makundi yote, jitenge nayo yote. Makundi ya kiizbi, ya kizushi, yote yaache. Saidi Jaff anasema yafaa kufuata kundi lolote lile. Maadamu melipima katika akili zako kaona sawa. Hala, mafishkan. Sasa tunashindwa kuelewa hii ni akili. Naam? Iliyosalimika? Au kitu gani amekifuata Sudani huyu bwana? Maki wanatutatiza wengine wanapenda kusoma pengine. Je, maneno haya anaweza kuyaongea mtu ambaye digrii ngapi? Mbili tatu? Tatu. Hizo digidigi za leo bwana ni hatari. Hizo digidigi za leo ni hatari. Kama mtu mwenye digrii tatu anaongea maneno hayo, hizi digidigi watu waziangalie mara mbili mbili. Tumeelewana ikhwa? Akasema alipohitaji hadithi ya iftiraq, anasema tukifuata sisi hadithi hii kwa namna inavyoeleweka hadithi hii, lazima tutamegana makundi makundi huu. وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تكيفات حديثه ونمنا أمباب نلويك تتكون يكو ميغانا ميغانا هم تتنجيك. كواني سيديا هنا شيدا كو ميغيك سنديو كواني كو ميغيك نشيدا. Kwani kumegeka kwa ajili ya haki jambo hili tatizo? Sina mambo watu vijana wetu tulabu la ilmu kawaida kwa mista wa chini hawani shida jambo hili, kwa sababu wanaelewa haya Allah Subhanahu wa ta'ala, huda linnas wa bayinati min alhuda wal furqan. Qur'an inafaridisha ndio. Kwa hadithi ikieleweka kwa uelewa sahihi, tutagawana gawana makundi ndio. Tutamegeka megeka makundi. Tutakagawika makundi ndiyo, ni sahihi tugawike. Nyie kina Jafu na fikra zenu chafu mkae mbali na masalaf katika uelewa sahihi, na wakae mbali na ninyi. Ndiyo, kwa hakuna shaka endapo Waislamu watamegeka megeka kwa sababu ya kuielewa vizuri hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna shaka. Tayyib. Lakini miongoni mwa yale aliyotaja, na pitia tu baadhi ya mambo aliyotaja, ni maneno ambayo aliyotaja akhi hapa. Kwa hadithi hii inapingana na aya. Akataja baadhi ya aya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kadhalika aya nyingine, ummata wahida wa ana rabbukum fa'budun. Hebu nete nusa, pengine sio nete na nusa matin ndio matin. Uone namna alivyokuwa Jafu na watu wenye akili kama yake hawaelewi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya kuwa hawaelewi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakana zegemezea aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba zinagongana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aya inasema hivi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kiswahili sahihi au Kiswahili chepesi nasema shikamaneni nyote na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala wala msifarikiane. Kwani aya hii inakataa kwamba umma haufarikiani? Naeleweka? Lakini aya hii inakataa kwamba umma haujafarikiana au hautofarikiana? Au aya hii inatuzuia tusifarikiane? Naam, aya inatuzuia tusifarikiane. Lakini kwa mujibu wa aya hii Allah subhanahu wa ta'ala hajatoa dhamana kwamba watu hawatofarikiana. Bali tazama mwisho wa aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim. Msiwe kama wale waliofarikiana na wakastilafiana baada ya kuwa umewaijia wao ubainifu, na hao ndiyo wenye adhabu kali mbele ya Allah. Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambao baadhi ya nyuso zitakuwa nyeupe na nyuso nyingine zitakuwa nyeusi. Tunaelewa maana maneno haya Allah nini alivyotafsiri Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, naomba mnipeni. Yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, yauma tabyadu wujuhu ahli sunnati wal ikhtilaf, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah, ahli bid'ah wal ikhtilaf aw al iftirah. Aya hizi zilizozitaja Said Jaf, aya hizi zilizozitaja ndo radi kwake. Hakika maneno ya Imamu Luqayyim ni sahihi. Yeyote katika watu wa batil anayetumia nusus kuitetea batil yake, nusus hizo hizo au nusus hizo zilizo radi kwake, fa ana mustahidun an aj'ala dalilahu dalilan ala madha dalilan alayhi, nimejiandaa kufanya dalili zake ziwe dalili dhidi yake. Hizi dalili alizotumia, aya alizotumia ndo radi kwake, kwa sababu aya hizi zinaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha watu watifarikiane. Na siku ya kiyama watu watapatikana makundi mawili, kuna watu nyuso zao ni nyeupe na wengine nyuso zao ni nyeusi. Nyuso nyeupe ni za ahli sunna na nyuso nyeusi ni za ahli bid'ah. Tunaelewana? Hii si dalili kwamba watu watagawanyika watakuwa katika makundi hayo au sivyo? Na pengine naweza kuwa haelewi kama nilivyosema hizi digidigi za sasa hivi ni shaka. Lakini kadhalika aya hii ukitazama mwanzo, wa'tasimu bihablillahi jami'an, ni sawa sawa, ni sambamba pamoja na hadithi hiyo anayoikataa, kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imetaja masala ya iftiraq, masala kugawanyika. Lakini mwisho hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikaimiza watu washikamane na nini wakati wa kufarikiana, si ndio? Baada ya Mtume sallam kuulizwa ni nani hawa, man hum ya Rasulullah, qala man na katika riwaya humu aljamaa, katika riwaya nyingine maana alayhi yawm ashabi, na katika riwaya nyingine man kana ala mithli ma ana alayhi yawm ashabi, ni wale watakaokuwa juu ya yale mfano wa yale nilikuwa nayo mimi pamoja na masahaba wangu. Baada ya kutaja namna ya kugawanyika, mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza kundi sahihi ni lile litakalosimama katika njia sahihi, litakaloshikamana na kitabu kadhalika na sunna, kwa yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na sahaba wake. Naam, kwa aya hii pia inatuamrisha tushikamane na hayo. jami'an hablullah, kwa maana kitabu cha Allah au Uislamu ambao ni sahihi, ni ule aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake. Kwa aya na hadithi wala vijagongana, isipokuwa imegongana akili ya Jafu. Tunaelewana? Hapo akili ya Jafu ndio iliyojigonga yenyewe. Ikaleta mkorogo fulani akatapika kwa watu bila kujua katika nini. Aya Allah na kitana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wala vijagongana. Kadhalika ukisoma hadithi nyingine, hadithi ya Ridwan ibn Sariya, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema fa inna ma ya'ishu minkum fasara khilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, atakaishi miongoni mwenu ataona ikhtilafu nyingi sana, ataona ikhtilafu nyingi. Faleikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, nidu yake sunna yangu na sunna ya makhalifa wangu wote. Sasa ukisema hadithi ile si sahihi kwa sababu inataja masala ya iftiraq, wakati aya zinaonyesha tunatakiwa kubaki kitu kimoja, si ndio? Aya zinaonyesha umma ni kitu kimoja, kama aya nyingine wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, kisha anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun. Utaona aya zinaendana sawa sawa, wala kuna mgongano. Tunaelewana? Kadhalika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, na wala hawatu watakuwa wenye kuhtilafiana. Kwa maana umma huu kuhtilafiana, watu kuhtilafiana ni jambo la kawaida. Illa man rahima rabbuk, isipokuwa wale ambao Mola wako amewarehemu. Kisha baada ya hapo Allah anasemaje? Walidhalika khalaqahum, na kwa hilo Allah amewaumba. Kitazama tafsiri za ahli ilmi kama Hasan al-Basri, kadhalika Ata, kadhalika maneno ya Imam Malik rahimahullah ta'ala juu ya maneno haya walidhalika khalaqahum ay walikhtilafi khalaqahum, na kwa ajili ya kuhtilafiana Allah amewaumba. Tunaelewana? Ili wapatikane fariqan ambao ni fil janna wa fariqan fil sa'ir. Walidhalika khalaqahum Allah amewaumba, wasikhtilafiana ni jambo la kawaida. Kwa ukisema haiwezekani kuhtilafiana kwa sababu aya zinatutaja kuwa ni kitu kimoja, akili yako inajigonga. Tutashindwa kuelewa kwenye akili yako kuna nini. Tunaelewana? Lakini kwa sababu mtu amekunywa vitu vingi, kama anavyohalalisha manahidi mbalimbali, uhizbia wa kikhawarij, uhizbia wa kiikhwan, kadhalika utablighi, usufi, vyote amekunywa, kwa anaweza kuwa anashindwa hata kuelewa anachokitoa. Nilwana. Mtu kikatua asema, mwishoni mama ndiye atasema, lakini sijaje hapa kufanyaje? Sijaje hapa si kulivunja kundi lolote, naona ameataja. Hema kama ni adhibiti vile. Hapana. Tayib. Lakini ujumla maneno yake kiashiria kwamba sijaja hapa kwa ajili ya kubatilisha kundi lolote, yaani makundi yote ni sahihi yeye. Kwa akionyesha makundi yote ni sahihi, dalili kwamba katika akili yake yapo makundi mengi, ndio maana anachokitoa pia leo anachokitoa. Saidi Jafu nakumbuka nika kama mitatu au minne hivi. Aliwahi kuja Suwa. Watu walikuwa hapa kule. Hapa. Mimi nakumbuka ya kule. Suwa main campus. Kingia katika kipindi alipoingia tukasema Saidi hapa anaenda kuongea nini huyo? Wana kawaida tukitazama sura hivi wanabadilika. Tukaingia tukasema tuingie alafu tuone tukisema nini. Sasa bakiwa. Eko tuliwa. Tulipoingia tu sura zao zikabadilika. Wakatatizika, waliongea haeleweki. Lakini nakumbuka katika maneno aliyoongea, miongoni mwa maneno ambayo siyasahau, nakumbuka maneno hayo. Sasa so, vijana tunatakiwa tuielewe dini yetu. Wakati huo rais alikuwa nani? Nani? Kikwete asema tunatakiwa tuwe ni tusiwe ni vikwete wa nchi alafu viwete wa dini yetu, ama nuna elewa, lakini tusiwe ni vikwete wa nchi alafu viwete wa dini yetu. Maana mnaelewa au mnielewa? Sio unalala sasa kwamba tunatakiwa tusiwe ni viwete ni vikwete tusiwe vikwete wa nchi viwete wa dini yetu, tunatakiwa tuwe vikwete wa dini yetu. Nashindwa kuweka mtaji kama nani kwa magumu sana. Hii akili haiko sawa. Lakini ni manhaji ya kikhawarij aliyokuwa nayo Saidi Jafu, kwa sababu anamtoa ni mtawala na mtawala ni Muislamu. Tunaelewana? Mtawala aliyekuwa na mtwani ni Muislamu. Kwa ni manhaji aliyokuwa nayo Saidi Jafu ya kikhawarij, na manhaji kama hizi za kuwasema vibaya watawala ndizo zilizowafikisha hatua mbaya vijana wa Kiislamu wengi leo hii. Kwa sababu kupatikana waongeaji kama hawa, kama alivyosema la, ikiwa waongeaji kama hawa wakaatwa, Waislamu wakawapa masikio yao na vijana wakawapa masikio yao, hatari yake ni kuzalisha watu ambao watakuwa na akili chafu wenye fikra za ukhawarij, kwa sababu ya akili ya watu kama Saidi Jafu na mfano wake. Kwa tunafahamu manhaji yake kwamba ni mbovu na mawakifu yake ni mbovu, na hana haja ya kusema kusemea Uislamu. Yeye atakiwa kufundisha mwalimu wa Kiswahili, si ndio? Kiingereza. Kiingereza. Mwalimu wa Kiingereza. Hata kama kwa mwalimu wa Kiingereza tu basi. Eh, yes, yes, yes, yes, mzunguka na nini? Mapendezi, wale mapendezi. Khalas. Lakini kusemea Uislamu, wapi kausomea Uislamu yeye? Huu ndio Uislamu aliosomea ambao tumetaja hapa, hadithi za Mtume sallam kadhalika, maneno akiongea maneno ya Kiarabu wala haelewi maneno anayosema, anatoa wapi? Haelewi, hawezi kujua anachokisema. Lakini kwa kutaka naye wasiwajue kwamba sasa ni mwana harakati wa Kiislamu ambaye pia Kiarabu anakijua, ndio maana anaingia katika mlango huu. Miongoni mwa maneno aliyosema ameyataja hapa ni yeye kusema kwamba Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amekataza watu kujiita masalafi, kujiita kikundi cha kisalafu. Ndiyo at-tahazzub, ukundi katika da'wa, katika dini ni jambo ambalo halifai. Ama al-intisab ila al-manhaj as-salaf, kujinasibisha katika manhaj as-salaf na kuifuata manhaj as-salaf, jambo hili wajibu. Lakini sasa tuseme ni wapi alim katika maulama wa ahli sunna wal jamaa amesema ni haram, haifai kwa mtu kujiita salaf? Ni nani? Mwambie Saidi Jafu alete. Tunaelewana? Mwambie Saidi Jafu alete ni wapi katika maulama wa ahli sunna wal jamaa wamekataza kwamba haifai kwa mtu kujiita salaf? Tunaelewana? Ni wapi wamekataza kwamba haifai kwa mtu kujiita salaf? Hatopata maneno haya kwa maulama wa ahli sunna wal jamaa. Na maneno ya Ibn Uthaymeen wanayotaja wala hawaelewi. Hata wewe kijana unakuja katafika hapo mjini wewe. Wewe mkia kwa raia nani? Katika maneno yake nasikia kama alikuwa na haya. Kwa Ibn Uthaymeen katika 40 Nawawiya hadithi hii au maneno ya Ibn Uthaymeen haya imekuwa kama vile sasa ndio wameokota. Nasema kuokota nini? Kokota nini? Kiswahili cha kawaida. Nini? Dodo. Kumba hawaelewi. Kama kokota dodo hivi, kumba hawajaelewa. Hawaelewi maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ibn Uthaymeen yale tukikataza wakati huku kulikuwa kuna jabahati nyingi. Kulikuwa kuna vikundi vingi. Katika sehemu mbalimbali zikiwemo maeneo ya Aljazair, katika zama zake maeneo ya Aljazair na sehemu nyinginezo, ambapo vikundi hivi kama kilivyokuwa kikundi cha hawa makhawarij au kina Abu Ismail na wenzi wao kadhalika na Abu Dirog wanajiita masalaf, ndio hii atahazub ya vikundi hivi kujiita masalaf ndio iliyokatazwa na maulama. Walikemea si Ibn Uthaymeen peke yake, bali wengi walikemea namna hiyo, haifai. ama kujiegemeza kwa salafu, kadhalika mtu kujiita salafu, jambo hili ni jambo ambalo limeshuhudiwa. Na sisi tuna maneno mengi tumeyataja, kadhalika kuna risala maalum tuliyotaja, wale nyingi za wachuoni, si ndio? Nadhani watu watakuwa nazo rasaili hizi, kadhalika maneno haya. Miongoni mwa mambo aliyotaja sasa, miongoni mwa mambo ambayo huwa nakimbilia wao, kama haiwezekani bwana, hizi ni ikhtilafu, hizi ni ikhtilafu, haifai watu wakasema katika ikhtilafu zao. Haya maneno pia J4 pia wanatumia maneno haya, masala ya isbali, si ndio? J4 pia wanatumia maneno haya, si ndio? Nikisema J4 mnanielewa, ali J4 huwa anatumia maneno haya pia, kwa masala ya isbali ni masala ambayo kuna ikhtilafu, haifai. Maki mwishoni akawa anaambia watu haifai bana, usiene fulani kavaa isbali kanzu yake inaburuta chini ukasema huyu si bora, na yule ambaye amevaa inanyanyuka juu ndio bora. Kwani sasa mama tukasema unashindwa kumuelewa mtu anakusudia nini? Yaani kama hapa anatafuta nini? Yaani ukiumiza akili yako ya kawaida utachoka, kwa sababu elewa anachotaka kumwambia. Kwa mtu alivaa isbali na mtu alivaa ni tusaki wote sawa, si ndio? Kwa mujibu wa Saidi Jafu, mtu alivaa isbali na mtu alivaa ni tusaki au alivaa nguo yake juu ya Kaabain, wote hao ni sawa na mtu alivaa isbali? Ni sawa kweli? Wanaweza kuwa sawa? La, yastawiani mathala. Hawezi kuwa sawa abadan. Tayib. حديث يمتم صلى الله عليه وآله وسلم كتك صحيح البخاري انت تتجي حديث مبيلي كتك جمهيدي كوني سنمنا مبابا كلياك انا جوه لتكون كسودية يمتم صلى الله عليه وآله وسلم انا سمع لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلا الله سبحانه وتعالى متزامس في قيامة يولا باتك وميبروت انقوياك خيلا وكبري. Hadithi ya Abu Huraira katika Sahih Bukhari. Tunaelewana? Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika nafsi nyingine akasema, thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala yanzur ilayhim wala yuzakkihim walahum adhabun alim. Watu watatu Allah subhanahu wa ta'ala watamishi siku ya kiyama, wala watadhabi wala atakasa matendo yao, na wao wana adhabu kali. Akataja katika hao wa kwanza al-musbil, mwenye kuburuta nguo yake. Afwa sawa yule ambaye aburuti bawa sawa, haiwezekani huyu Allah mtazami, wala Allah mtemeshi, wala Allah matendo yake hayatakasi, awe sawa na mtu ambaye Allah anamtazama, Allah anamtemesha, Allah anatakasa matendo yake, awe sawa. Yaani ni sawa sawa tu hivi. Kila israisi hivyo. Matatizo. Tunaelewana? Haya ni matatizo aliyokuwa na Saidi Jafu na wale ambao wanafanana naye. Na wanatoa wakati tofauti kati ya yule ambaye atafanya khuyala na yule ambaye atafanya sio khuyala. Hadithi nyingine ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika Sahih Bukhari anasema, "Asfala min al-Ka'bayn min al-Izar fa fi an-nar." Kilichovuka chini ya Ka'bayn, kongwe mbili, katika Izar basi hicho ni cha moto. Na cha motoni kimbo kwamba nguo itaunguza motoni, bali yule ambaye ameburuta nguo yake chini ya motoni, basi safil nar, mwili wake wa motoni waunguzwa kwa sehemu ambayo imevuka chini ya Kaabain. Na huyu ni ambaye atakayeshusha bila khuyala, kwa sababu hadithi ya jataja khuyala kwa kibri. Tumeelewana? Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye anasema, Saidi Jafu mwisho akasema, haiwezekani ukasema mtu ambaye nguo yake imeburuta chini ya Kaabain, amevaa kanzu yake na buruza chini, ukasema huyu au nguo yake au huyu inampelekea motoni, na mfano maneno kama hayo. Je, ni sahihi si sahihi? Mtume sallam anasema kila ambacho kimevuka chini ya Kaabain katika izar fa fil nar. Saidi Jafu anasema sio fil nar, fa fil janna. Eh, manake ndio hivyo. Maasala min al-Ka'bayn min al-Izar fa fil janna. Basi useme hivyo kwa akili yako Saidi Jafu. Lakini kilichovuka chini ya Ka'bayn katika Izar fa fil nar. Ndio hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa anakusudia nini kwa maneno haya? Bila shaka ni akili ambayo imevurukika. Uwezo kutokea. Akiambiwa tafuta njia unayotafuta unayokusudia, hawezi kuelewa na kutaka kutokea. Hajui. Bado naongea ongea tele leo kuja akili yake kaongea ongea kwa sababu yuko juu, kwa sababu amekalia kiti au kwa sababu amesimama, basi kaona bora aongee na yeye kwa sababu watu wameongea wengine na akamwona aongee, lakini huu ni ongeaji ambao hakuelewa alichokuwa anakusudia kusema, na ameamua tu kusema kwa sababu watu wamesema au kwa sababu yeye ni mwalimu. Sasa ndugu zangu, mwisho tunatoa nasaha, mwisho tunatoa nasaha juu ya watu kama hawa. Ukisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك حديث ذا متوم صلى الله عليه وآله وسلم وتقول ثم تهذرش كيف كوك وفكان وطهى ولك وسكرت وطهى وطهى وطهى سيد جاف ثم تهذرش كيف كوك وفكان وطهى ولك وسكرت وطهى كو هايفايكم سكرت متهوي يفتا تكفقوا na hata kama unaingia msikitini pengine uko member au yuko kamkuta ndio yuko member au katika na member kutoa hotuba kuna msikiti mwingine jirani, watu kama hawa shamoku bila sema kumkuta viatu vyako sawa, unaelewa maana kumkuta viatu vyako, vaa malapa yako, tafuta msikiti mwingine, chapa tafuta msikiti mwingine kaswali swala ya Juma, usiweze kumsikiliza mtu akiwa anatoa hotuba. Tumeelewana? Kwa tukisema maneno haya kwa mujibu wa hadithi nyingi, aya za Allah subhanahu wa ta'ala ziko nyingi, wa idha ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayrihi, na aya nyinginezo mfano wake. Tunakatazwa sisi kuwasikiliza watu hawa na kukaa na watu hawa na kukaa mbele watu hawa wakiwa wanaongea. Kwa tahadhari kwa watu hawa, wasiwe na nafasi ya kusema katika jamii, waongee na watu ambao wanafanana nao, waongee na watu ambao wanafanana nao. Mungu ni kitu ambacho Waislamu wengi kilipopatikana walidhani kwamba Waislamu wamepata neema, kumbe Waislamu wamepata nakama, adhabu. Allah ametumia kitu hiki kuwatandika watu wenye akili za namna hiyo. Hii ni adhabu kubwa juu ya Waislamu, tunaelewana? Ni adhabu kubwa sana juu ya Waislamu, kwa sababu ni sehemu ambayo kila mwenye makorokoro yake pale anakuja kuyasema na wala hazuiliwi kwa sababu ya manhaji kama hii. Kwa vijana wametoka na fikra chafu mbovu za hatari kwa sababu ya manhaji ambayo iko katika chuo kama hiki. Wametoka wanakuja watu kama kina nani, profesa nani yule? Mikidadi yule. Profesa Mikidadi maskini. Yuko hapo stage hii. Maskini, akitaja falsafa ila analia yani. Mapofu yanamtoka. Haiwezekani. Akialalisha falsafa kama yafaa kupata kina Aristotle, kina Karl Marx. Kamba yafaa kufuata wale kwamba ile ni hikma na hikma iliyotajwa katika aya za Allah, udhu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idah al hasana. Al hikma hapa ni nini? Falsafa, philosophy. Nelewana? Kao kina professor, ni professor huyu anajiita professor naye pale, kaingia kwenye vikundi vya dini sijui au tangisha nini sasa hivi watu welcome na sawa. Iko kwenye nini wewe? Hapo watu hapo, je? Iko hapo. Auto welcome, hapo. Hapo. Abu nani, Abu nani, Abu man? Abu Abdul Hamid ba. Au mjui? Afanya nini kule? Asiye tusabu mzigo bwana. Mzigo kusali. الله يسعدك خير الله يوفقك شيء الله يوفقك شيء وقت زي مننا بصلاه بون سلام كما تزيليوا نا ونجوا miongoni mwa sababu za kuzuria ni kama hivi. Sasa hapo utajiuliza basi tena na rekodi nani rekodi sio ulikuwa unaongea nini mapumba ya nini? Kwa sababu ukifanya mambo yao unajua yanatoka, ili mambo yao yasitoke ubakie wenyewe muue watu, si ndio? Mtaka mbaki na watu muwaue. Mambo ya stoka watu wakayajua. Semeni nyinyi wanaume. Sisi tunasema kwa speaker hivi. Yeye nadhani anasema mimi hapa sitaongea kwa speaker, nadhani kwa anatelea hivyo. Sasa imetoka saini ya kujua. Tafuta pa kwenda. Si ndio? Tafuta pa kwenda, imeshatoka hii. Na baada huu ni mukaddima. Inshallah katika siri tutaza darasa zetu mbele huko. Hata acha kumpitia saini japo mpaka aeleweke. watu wamjue kwamba yeye ni nani. Ima nyoka simame sawa au watu wamkimbie kama walivyokimbia waliokuwa kabla yake hapo mjini. Tunaelewana ehwa? Kwa hili jambo la sawa tunazingania nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu. Watu wasimame sawa, waielewe dini yao na watu wasome dini yao na watu wajiepushe kuwasikiliza watu hawa, wakae mbali na watu hawa na vikundi vyao. Tunaelewana? Hii itakuwa ni salama kwa sisi. Kadhalika itakuwa ni salama kwa familia zetu pamoja na ndugu zetu. Nadhani tuishie hapo kwa maneno haya ambayo ni mafupi. Mafupi nadhani, si ndio? Ni mafupi kwa sababu kwa namna alipoongea, labda tungeamua kufanya tatabbu' kalimatan muda usingetosha. Yaani neno baada ya neno katika yale aliyosema, muda usingetosha katika uharibifu ambao yamefanya katika maneno yake, katika uharibifu ambao amefanya katika maneno yake, na akiwa anaonyesha kwamba yeye analingania katika njia sahihi na anazuia watu wasilingania katika njia ya batil, ukatenda na kupotosha watu na kuwatoa katika njia sahihi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Naam. Tumaliza kwa taalif. Kwa taalif? Naam. Moja ni ashikika ya mafisha watu. Kwa hiyo uvumilivu katika kusoma kwa kusema hivi. Kwamba nabii wao wana uvumilivu katika kusoma kwa sababu hata Musa mwenyewe kumaanisha Musa alayhi salam. Alitaka akakeri na akalishika. Ndo saidia fuko mwenyewe. Sulemanani? Sulemanani kazi? Iye ndo jesuisha wakitapu. Apule unakunda kwa kile kaja kuendeleza. Kitapu. Kukeri. Mashia mmelewa mwana nayo? Anahimiza watu juu ya kusoma. Kwamba watu wajitahidi kupiga msuli, wasije wakasapu wakakeri wakadisko, kama vile nabii Musa alisapu akakeri na akadisko. Ayadhu billah. Hii ni ishara kwamba watu hawa hawana haya. Hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema al-haya'u wal-imanu qurina jami'a. Haya na imani vimechanganywa pamoja. Inyanyuliwa kimoja na kingine huondoka. Haya na imani vimechanganywa pamoja. Hii ni ishara kwamba watu hawa hawana haya. Na hiki ni kipimo cha imani yao. Baada ya kuwa wamewatukana maduati, wamewatukana mashaikh wa ahli sunna, Suleiman Kasim hawakusalimika mashaikh wa ahli sunna katika kinywa chake kibovu, kinywa chake chenye harufu mbaya, chenye uozo. Hawakusalimika maulama wa haki, akiwatukana akiwafanyia taani. Akimtwani Sheikhul Islam, Sheikhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Suleiman Qasim. Kusema vitabu alivyoandika Rusul Salasa al-Kawaid al-Arba al-Tabyib. Baka anasema kwani wale watu na Nabii Musa na watu waliotangulia kina Bilal ibn Rabah walisoma Rusul Salasa? Rusul Salasa nini bwana? Mnaelewa kile? Ataina anna sahlan dhamma jahlan uluma لم يدري فيهن شيئا علوما لو دراها ما خلاها ولكن الرضا بالجهل ماذا سهل ما تفكي خباري كم بسهل أنا يتوكنا إليم أمبو هاي جوي أنجي جوا سنجي يتوكنا لكن أجينك نقرزيك نسهي نرهيس yani kwa kuwa alusulu salata hajui Suleiman Qasim, anaona kama ni kitu ambacho hakina nafasi. Hajui kama ni maswali yale ataulizwa yapi ya kaburini. Mjinga huyu. Mjinga huyu, mzembe huyu Suleiman Qasim. Lakini haikutosha, akamtukana mpaka aliwahi kumtukana mpaka Al-Hafidh ibn Hajar Al-Asqalani kwamba mwanachuoni anakaa yana nakaa nafanya sahihi Bukhari mijadalat ya nini? Ni mjinga mkubwa huyo, na wenzake wote wanaofanana naye ni ujinga, ni ujinga. Tayib, lakini sikiliza sana maneno haya machafu. Akavuka Suleiman Qasim mpaka ulimi wake qatta Allah lisan illa yahdi, Allah muongoze au kate ulimi wake Allah kama hajamuongoza. Ulimi wake unavuka mpaka kufika kwa hao manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni dua kwa manabii wa Allah. Eti nabii amedisco, amesafu, amekeri. Sumbavu. Una ukosefu wa aibu na adabu na imani. Ukosefu wa aibu, adabu mpaka imani. Lakini hatuwezi kushangaa sana. ولكل قوم وارث كلا وقت ولا وارث واو هي ان منهج سيد قطب كم تكانا نبي موسى سانا ndani ya kitabu chake fi dhilal kam tukana matusi mengi mpaka Sheikh Rabi' afidhahu Allah ta'ala wakati anataja kadhi yazila akaulizwa je yafaa kwa baadhi ya makosa kama yale mtu asituhumiwe ikiwa kufikishiwa akasema hapana kuna baadhi ya makosa mtu apewe udhuru mfano mtu kumtukana nabii kwa sababu jambo la kumtukana nabii jambo la kutunza heshima za manabii linafahamika hili katika sana katika sari la adiyan mpaka kwa Wayahudi na Manasara tunafahamika nafasi za manabii kwa mtu yote atakayemtukana nabii hawezi kuambiwa kwa mtu huyo anapewa udhuru hajui hawezi kuambiwa hivyo kwa sababu ni jambo ambalo ni maalumu minadini bidharura linafahamika katika dini kwa ulazima. Kwa Saidi Kutubi kamtukana Nabii Musa alayhi salatu wasalam baada ya kuwa pia matukana masahaba na Uthmani radhiyallahu anhu. Kwa tushangai hii ni manhaji yao, hii ndio manhaji yao, kama ambapo mmoja hapo Mungu tunasema hii Mungu hii watu waliangalia mara mbili mbili. Mmoja anasikia katika kitabu anasema innovations of Umar, bid'a za Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ni nani huyo? Mjinga gani huyo? Hapo kuna wajinga wengi. Bid'a za Umar ibn al-Khattab kazikusanya, anasema hizi ndo bid'a ya kwanza, bid'a ya pili, bid'a ya tatu. Kazitaja ngapi sijui, kama 14. Mjinga mkubwa. Sasa hao ni wajinga na wasionekane kwa kuwa wao ni wahadhiri wa vyuo, basi wao wana haki ya kusema vitu kama vya kijinga namna hiyo, kuwatukana masahaba, kuwatukana makhalifa, kuwatukana manabii wa Allah eti kwa sababu wao ni waadhii wa vyuo. Ujinga. Ni mtu kama haifai kumsikiliza, haifai kumsikiliza kama somo lake bado kafeli mbele huko, haifai kumsikiliza. Niingia na somesa tomo kaondoka zako, huu ni ujinga. Kwa hii ni manhaji ya Mungu, hii ni manhaji ya Mungu. Sisi tulikumbia dude lile, walikuwa wanashangaa kwani wamekimbia dudu? Hilo ni dude. Tulivyokimbia dude lile afu tukalibainisha baada ya kuondoka, lile ni dude, lina uozo. Tazama mengine aliyoko haya, uwezi kukuta hata sisi Yesu, uwezi kukuta mengine kama haya, uwezi kukuta baadhi, uwezi unaweza usiyakute mengine. Wao na ukafiri wao na mambo yao mengine, unaweza usikute mambo haya. Haya mambo unaweza usiyakute sua, wala usiyakute mzumbe, wala usiyakute yudo, mambo kama hayo. Wahadhiri darasani kufanya kitu namna hiyo, wala usiyakute. Lakini hii ni hatari ya zama zilizokuwa nazo. Tumeelewana ikhwa? Hasa hizi ni zama ambazo tukilingania watu wasimame sawa, na watu waridhike na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anawagawia, na watu wawe na ifa. Na mengine watu wanaingia kwa sababu ya njaa njaa zile yale. Tukishaingia kwa sababu ya njaa njaa, na anajikuta rafiki katika zile harakati, anasema yale ambayo sikiku yasema, basi safari kwenda. La. Fatawa sawa kama alivyosema na Akhi Abu Umair. Ziwapelekea watu kuingia katika vitu vya ajabu ajabu. Mambo ya riba na mifano yake, kwa sababu ya fatawa za watu hao wajinga wasiojielewa. Watu wanaingiza katika kabari na dhunubi. tena katika muhulikati mengine hatari kwa sababu ya fatawa zao na mambo mengine ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo tunazihusia nafsi zetu na nafsi za ndugu zetu Waislamu kiujumla. Kwanza waelewe kwamba watu wani waharibifu katika dini na sehemu ambako wanaatia ndimi zao na sauti zao haifai kwa Muislamu kutega sikio katika vitu hivyo, haifai. Ziwe ni hizo redio, liwe sasa redio hilo la imani, inaitwa imani, sijui wameingia wametapika, wamefanya uharibifu walioufanya, wamechafua hali ya hewa. Alafu leo anasema yafaa kujinasibisha na manhaji yote. Sasa mimi nitakaniuliza swali tena nimesahau. Ukisema yafaa kujinasibisha na manhaji yote, lazima anasema lazima kuifuata manhaji salafi. Kwa nini maanisha hata yale waliokuwa kiasema ni manhaji salafi, si ndio? Yale yale maandamano yao ya Saidi Jafu, yale makongamano yao ya Saidi Jafu, yale maneno yao ya kuwatwani watawala, yale maneno yao ya kuhalalisha watu wajitenge na nchi, wakihalalisha igawanyike, igawike nchi. Ikiwezekana ifika hatua tugawane nchi sasa, upande wa Uislamu na upande wa Kristo. Ile ndio manhaji salafi. Naam. Sasa manhaji salafi ambayo ni lazima tuifuate ndio hiyo. Je, ndio hiyo kuwatukana masahaba? Ndio hiyo kuwatukana manabii wa Allah? Sio manhaji salafi. Hiyo ni manhaji salafi. Nelwana, kwa saa sio kwa sisi ni manhaji ya uharibifu ya kubomoa. Nelwana hapo. Kwa watu wasimame sawa katika manhaji ya Ahlusunnah wal Jamaa na watu walazimiane na halaqat al-ilmiya na watu wajiepushe na watu hao wazushi. Watu waharibifu wanaoharibu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wakidhania kwamba wao wanatengeneza. Wao kwa akili zao wanaona kwamba wao ni intellectuals. Intellectuals maana nini? Wasomi yani wale ambao akili zao zimepangika vizuri. Wasomi intellectual wanakuwa hivyo, si ndio? Sasa watu wa Mungu wanasoma wapi? Hivi wanasoma wapi? Watu wa Sudan, si ndio? Mbona utofautiana na wahadhiri wa vyuo vingine? Makicho hiki nabii kiangaliwa mara mbili mbili pia. Hawa wahadhiri wanatoka wapi? Tarasa ya kwa. Wale wangu. Wao ndio halisia ikhwa. Kwa sababu baadhi ya watu hatuwaelewi, watu hawa baadhi ya watu hatuwaelewi. Tunaona. Na baadhi ya kwa mbona salafiyin Allah wafani au tafisha mshi katika njia zao. Lakini watu hawa wengine sasa hatuwaelewi kwamba kizazi zinatoka wapi na manhaji zinatoka wapi. Tunaona. Na wengi ukifuatilia wao wao ndio wale kutoka Islamic Islamic zile. Tunaona. Au Sudan, Sudan kama vile. Naweza kuta watu waliotoka vyo vya kawaida duniani kidogo na usalama zaidi kulinganisha na watu hao. Sio tukawa pale sijui, sio tukasi wapi, kina nani hao ndio kina filambi na nani wengine vurugu tu. Hamna maana. Hakuna maana katika elimu yao. Kwa wakitaka usemee Uislamu, warudi chini wakae wausome Uislamu. Wasome aya za Allah, wasome hadithi za Mtume sallam, wasome lugha ya Kiarabu ambayo wana hamu nayo lakini hawezi kuijua. Unaelewana? Hawana hamu nayo lakini hawajui. Wakae chini wasome Uislamu sawa. Kwa watu hawa sisi hatuwaelewi. Unaelewana? Sisi kwa maisha yao vipi watu hawa? Hivyo hivyo. Ila Allah waifadhili. Leo lazima mtakuwa na mitihani mingi sana, si ndio? Lazima mitihani itakuwa ni mingi sana. Kwa watu wasimame sawa na watu ambao wana nafasi ya kubainisha na watu wana nafasi ya kuongea na kusema maneno ya haki waseme wakimbi na sabati kueleza ndugu zao na baadhi ya tulabu na pambi na wengi wanakuja wajielewe wanatoka spoke kaanza na kwanza la kwanza la saba form 4 form 6 kaja pale kasikia jina chuo cha Kiislamu najua mashaallah ni pale za kutoka pale na kujua Uislamu wangu akifika atakutana na madudu kama haya nalwana anakutana na uzombi uzombi fulani kama huu. Anaondokaje kijana? Kwa unatakiwa watu ambao wako karibu wanaelewa sana washikeni kwa mikono. Nalwana, washikeni ndugu zenu mikono, waelekezeni njia sahihi na waelekeze katika mazingira ya kusoma. Pengine mtu anaweza kutoka anajielewa hata anajua pa kuanzia katika maisha yake kuliko maisha yale ambayo wanakuwa wameyakuta katika mazingira haya pamoja na walimu hao ambao hawajielewi tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika imani ya haki na tulazimishe na imani ya haki na tunaomba watu wajivue na mapenzi. Nimalizie kwa maneno haya, naelewana wakati mwingine tukisema maneno kama kuna watu hawatuelewi kwa sababu ya kuwapenda wapenda watu waovu kama wale. Unaweza ukashangaa maneno kama anatokea mtu salafi na anasema sasa maneno yale makali vipi, salafi unaongeaje wewe? Unaweza ukashangaa anatokea mtu salafi anakuwa na fikra kama sasa maneno yale makali, acha maradhi. Tunaelewana? Ukiona una tabia za hivyo, yani ujue kama kuna sehemu fulani haya kuna kiugonjwa fulani inahitaji sindano. Si ndio? Ujitibie, yani kuna kimaradhi fulani. Unaelewana? Sababu ni maadui. Ni maadui wa dawa, ni maadui wa dini. Sasa atakao apigwe, sasa katika mapambano akasema sasa kwa nini kapigwa jicho? Ah. Hataka apigwe nini? Kesi mapambano? Yeye ni mapambano. Wale hawako sawa. Wale wamepinda, hawako katika njia sawa. Wanafanya uharibifu. Tumeelewana? Wanafanya tamthili, wanakimbiza watu na maana haja haki, maana haja salat, watu wasisikilize wala wasielewe. Wanaipiga vita kwa kiasi kikubwa. Tumeelewana? Kwa hiyo pamoja na maneno yake sema haifai kujiita vile wala kujiita vile, mshaaba mtu akijiita na usali, sala pia kwa ikhwani, tablighi. Ni ujinga mkubwa. Watu kajiita sala sababu kajiita ujiita tablighi, si ndio? Si mjinga si ajielewi. Na maana Ibn Uthaymeen aliyesema pia haelewi. Kwani ajui kama Ibn Uthaymeen ndiye aliharamisha kujiita tablighi? Na usala sikakataza, bali watu kutoka na masalafu na tablighi. Ajui Ibn Uthaymeen kakataza. Sasa ukisema Ibn Uthaymeen yeye kakataza nisba ya usala. Alafu unajua kwamba Ibn Uthaymeen kakataza mambo hayo unayoyata wewe. Ibn Uthaymeen sawa, tujalie kama maneno ni sahihi. Aha, na huko alikokataza kujiita ikhwan na kuwafuata maikhwan na akawaradi maikhwan na matablighi na ifai kutoka nao. Na au usemeni yule mruhuni mwingine na yule mwingine. Ewe usemeni wa kwanza kakataa kujiita. Usemeni wa pili. Pengine usema kuna usemeni wawili, kuna usemeni wawili, si ndio? Labda una usemeni wa Sudan. Kama kuna Sudan kuna usemeni, huyo mwingine utuambie. Lelala. Kama Sudan kuna usemeni mwingi, mwingine utuambie. Lakini Ibn Uthaymeen maneno yake katika sahiha katika sharhi ya 40 nawawiya kwa vile nenda amekataza hizo nisbu unazosema kujinasibisha na ushawan, kujinasibisha na utabligh na kadha wa kadha. Ndio hapo maneno yake yanakea katika mtu ambaye anakumbuka marejeo kwa jambo hili, anasema eti wale masalafu waliungana katika mambo ya usul katika misingi, lakini katika furu'i ndio ikhtilafiana katika matawi wamekhtilafiana. Fa japo hawezi kuelewa tatawi ni nini, hata asli ni nini, haelewi, hawezi kuelewa. Nadhani anaelewa, hawezi kuelewa. Tunamdhania ni kwamba ni mjinga katika hili, ni mjinga, haelewi. Yani afundisha yes mzungu kama nini mafenesi, yes mkafenesi hivyo hivyo, lakini katika upande huu akili kwamba haelewi wala hajui. Kwa sababu kitema usul na furoe, kwani sisi na matablighi tunatofautiana furoe vipi? Salaf na matablighi wanatofautiana katika matawi au katika misingi ya dini? Katika misingi, katika usul za dini wanatofautiana. Je, salaf na ikhwan wanatofautiana katika usul au katika furoe? Katika usul. Tunaelewana? Katika usul tunatofautiana. Sasa ni kitu gani anakataa, ni kitu gani anakubali? Hii ndio kwamba haelewi alichokuwa anakisema. Yeye alikuwa anaongea kwa sababu yamekuja katika akili yake tu. Yeye alikuwa anaongea kwa sababu yamekuja katika akili yake, anasema basi haelewi alichokuwa anachokiongea, lakini sawasawa ni kwamba haifai kuungana nao wala kushirikiana nao. Wale wa manhaji aliyojizisha manhaji ya tukubaliane kutokukubaliana. Yale Hassan al-Banna. Nani amemsikiliza? Msikisikilize rudi hili sawa. Ile chochote cha maktaba ya sauti msikisikilize. Madamu msikisikilize kwa na mbainisha na mbainisha atawasha. Msikisikilize sawa. Kwa hiyo simpe ndugu yako msikilize aliyosema Saidi Jafu. Hamna habari kama hiyo. Tunaelewana? Kwa sababu akasema yafaa tukubaliane kutokukubaliana. Hapo unaelewa? Hii ni kaida tuliyo kuitaja zamani huko kwa maana kaida twaghutia tena shirkia kufuria ni kanuni ya kitwaghuti ya kikafiri. Kanuni ya Hasan al-Banna wanachoona wameita ni kanuni ya kitwaghuti tena ya kikafiri kwa sababu inajulisha ndani yake kufuru, inajulisha ndani yake shirki. Sasa anaongea kwa sababu anaona ndio rais yani. Tukubaliane afuta kukubaliana ndio. Yaani matablighi wanaenda katika makaburi wakafanya haji zao katika makaburi wakatufu makaburini, tukubaliane kwamba sisi na wao sawa sawa twende tu. Tuna lengo moja, lengo lipi hilo? Mjinga mkubwa wewe. Mjinga anaweza yatumia kwa kitangu mwanzo. Ni mjinga mkubwa yeye. Dilewana? Naam, yani mjinga katika dini, haelewi dini. Na analingania manhaji ya kikhawariji kwa manhaji hii. Sawa sawa. Kwa akisema manhaji hii sawa sawa, haina shida. Haina shaka, tukubaliane kutokubaliana. Tukubaliane kutokubaliana katika lipi? Kwa maana matablighi vile wanapopenda sawa sawa. Katika ukafiri na makaburi vile haina shaka. Katika bid'a zao haina shaka. Kufuata ndoto zao badala ya dini haina shaka. Mbegu zao sita haina shaka, si ndio? Si ndio? Uzushi huo. Sasa kufuata bid'a pia na katika dini pia si katika usulu. Yaani kuhtilafiana kwa ajili ya bid'a si katika usulu. Bila shaka unaelewa, si ndio? Na salaf na sahaba leo taja pia ndio kusema hawajui. Nalo ana pia na sahaba, sahaba, sahaba, tabi'una tabi'in. Kama alivyoropoka hapa tabi'una tabi'in, inawezekana. Lakini leo hapa tabi'una tabi'in waliishi vipi? Waliamiana vipi na wazushi? Haelewi. Waliishi vipi na wazushi? Haelewi. Tunaelewana. Kwa hiyo niseme tena kwa mara nyingine kwamba tusimame sawa. Tunaelewana. Na siwe na kinyongo ikisema maneno kama haya. Sawa, ukiona na namna fulani hivi ambayo haijakaa vizuri, muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akuondolee haya maradhi, fahamu ni chembe fulani ya maradhi uko nayo. Tunaelewana. Hiyo ni chembe fulani ya maradhi ambayo mtakuwa uko nayo. Kwa hiyo kwa ufupi hicho ni kipande kuhusiana na huyo jamaa. Kipande chake kilikuwa kifupi, nitaeleza siku 10 na ngapi. Lakini kina uwezo mwingi. Sawa. Na kuna mjinga mwingine ambaye tunamtafutia muda inshallah. Alifanya uchavuzi hapo mjini. Tukipatawasa inshallah naye tabainisha hali yake kwa ufupi kwa ikhtisar. Barakallahu fi jamii. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.